ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องเทวดาผู้อยู่เหนือสังสารวัฏโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาก็อยากจะเล่าทั้งเรื่องของจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณที่เกิดมาเป็นเทวดาเทวดานะหมายความว่าจิตวิญญาณเป็นเทวดาไม่ได้หมายเอาร่างกายร่างกายนี่เป็นเทวดาไม่ได้ร่างกายคนร่างกายอะไรอะไรยังไงก็แล้วแต่ไปเขียนรูปว่าเป็นเทวดาอยู่ในผนังโบสถ์อะไรนี่เห็นเทวดาหรือว่าเทพธิดาอะไรเนี่ยใส่ชฎาคู่ขาลอยอยู่บนฟองฟ้าอะไรเนี่ยไอ้นั่นก็จนคนก็ยังพอดูกันได้เนาะว่าเป็นเทวดาความจริงแล้วเทวดาไม่ได้หมายถึงร่างกายนะร่างกายเป็นเทวดาไม่ได้หรอกจิตวิญญาณเท่านั้นเป็นเทวดาแต่จิตวิญญาณเท่านั้นเป็นผีนะจิตวิญญาณที่ตกต่ำแล้วก็เรียกว่าจิตมันตกนรกโดยเป็นผีแม้แต่เป็นเดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่โง่เดรัจฉานนี่โง่รู้จิตที่ขวางทางนิพพานจิตที่มันไม่เจริญนะเรียกว่าจิตเป็นผีจิตเป็นสัตว์นรกจิตต่ำจิตเป็นอบายถ้าจิตสูงเป็นเทวะหรือเป็นเทพหรือเป็นเทวดาอันนี้ก็จิตสูงจิตเจริญจิตเทวดามีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆถ้าอาการเขามันเป็นสุขเราเรียกว่าเป็นเทวดาขึ้นสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ลงนรกจิตเทวดาที่ไม่เป็นสุขนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตมันเจริญเจริญด้วยกุศลจิตมันพัฒนาขึ้นเป็นกุศลจิตมันเลื่อนขึ้นมันดีขึ้นเจริญขึ้นมีกุศลขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เรียกว่าจิตเจริญหรือจิตเป็นเทวดาจิตเป็นเทวะในศาสนาพุทธของเรานั้นเรียนรู้จิตในร่างกายเราร่างกายของเราที่ยังไม่ตายนี่มีจิตคลองอยู่มีจิตใจเรียกจิตวิญญาณเรียกจิตวิญญาณก็ได้เรียกจิตใจก็ได้มันครองอยู่ในร่างกายเราเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านเรียนจิตวิญญาณอยู่ในร่างกายเนี่ยพิสูจน์จิตวิญญาณเนี่ยพิสูจน์มันจริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงจิตมันเป็นตัวยังไงมันเป็นตัวแบบไหนมันเป็นนรกก็เลยรู้มันเป็นนรกพอมันเป็นเทวดาก็รู้มันเทวดาก็เลยเห็นว่าอ๋อเทวดาเนี่ยเป็นได้สองอย่างง่ายๆเป็นจิตเสพสุขกับจิตที่เป็นกุศลนี่เนาะเป็นเทวดาและทีนี้ก็เห็นลงไปท่านก็มีพระปรีชาญาณอย่างรู้ลงไปอีกว่าจิตวิญญาณในลักษณะของสุขหรือจิตวิญญาณในลักษณะเจริญนี่เป็นยังไงท่านแบ่งจิตออกอีกเป็นเทวดาทีนี้เฉพาะจะเป็นเทวดาท่านก็แบ่งเทวดาออกไปอีกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะ1เป็นสมมุติเทพ2เป็นอุบัติเทพ3เป็น วิสุทธิเทพเป็นเทวดาประเภทใหญ่ๆสามประเภทอาการทางจิตอาการของจิตวิญญาณเนี่ยมันมีลักษณะของมันมีลักษณะอาการนั้นมีลักษณะเป็นสุขเป็นสุขจะสุขเพราะอะไรก็แล้วแต่เป็นโลกีเป็นแบบโลกสุขเพราะว่าได้เงินมาได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญมาบำเรอตนก็เป็นสุขสบายใจชื่นใจชอบใจเป็นสุขขึ้นสวรรค์ อาการออกอาการรู้ว่าโอ้อาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครจะเป็นสุขได้เพราะไม่ได้สมใจในโลกียรสโลกียะต่างๆเทวดาที่เสพสุขเนี่ยเดี๋ยวก็ตกสวรรค์ตกสวรรค์อยากใหม่ก็เป็นจิตวิญญาณสัตว์นรกอีกแล้วเป็นเปรตเปรตนี่มันอยากไม่รู้จบอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากเอามาบำเรอใจตัวเองอาการของใจเป็นอย่างนั้นน่ะศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยมเห็นจิตไม่เที่ยงจิตเป็นอนิจจังเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวเป็นสัตว์นรกเห็นอาการพวกนี้ว่าไม่เที่ยงจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นอเทวนิยมเกิดมาเข้าใจอาการของจิตรู้ว่าจิตนี่มันไม่เที่ยงอันนี้เป็นประการที่หนึ่งที่ศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยมไม่เหมือนศาสนาที่เขามีเขานับถือจิตนับถือเทวดานับถือพระเจ้าเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มีพลังมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่มีความดลบันดาลอะไรต่างๆนานาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตัวในตนอะไรพวกนี้อยู่ที่ไหนว่าเป็นเทวดาใหญ่เป็นพระพรหมเป็นพระเจ้าใหญ่เป็นพระพรหมพระศิวะอะไรก็แล้วแต่ศาสนาต่างๆออกมาใหม่นี่ก็เป็นพระเจ้าก็ตั้งชื่อกันไปตามแต่ละศาสนาไปแล้วก็บันดาลบันดลพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวพลังงานจริงๆเหมือนกันเป็นพลังงานที่ทำให้คนเป็นไปจะดีจะชั่วจะสบายจะไม่สบายจะเจริญไม่เจริญท่านเห็นชัดเจนท่านจึงบอกว่าโอ้จิตนี่ไม่ใช่อำนาจเพราะมีอะไรมาครอบคลุมครอบงำตัวแต่ละคนแต่ละคนอยู่ท่านเห็นชัดว่าไม่ใช่กรรมแท้ๆเป็นตัวที่สะสมสะสมพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณเกิดจากกรรมแต่ละคนแต่ละคนเป็นของของตนตนทำเป็นของของตนสั่งสมให้เลวก็เลวเป็นพลังงานเร็วๆเป็นพลังงานไปหาแต่นรกสั่งสมให้ดีก็ดีสั่งสมไปในทางที่เป็นสวรรค์นะเป็นสุขก็เป็นได้เป็นทุกข์ก็เป็นได้อยู่ที่จิตวิญญาณอาการของจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้จิตวิญญาณชัดเจนแล้วก็เลยเห็นว่าจะไปเข้าใจผิดว่าจิตวิญญาณเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของจิตวิญญาณใหญ่อีกทีนึงบอกไม่ใช่กรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้กรรมของตนของตนกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมของตนนี่แหละมันเล่นงานตัวเองจะดีก็เพราะเราสั่งสมเพราะเราทำให้พลังงานทางจิตนี่มันเป็นในสิ่งที่ดีถ้าจะไม่ดีจะได้รับผลตกต่ำมีกรรมมีวิบากศาสนาพุทธเจ้าถึงตราพุทธเจ้าถึงตราว่าโอ้เราเชื่อเห็นจริงเชื่อถือเลยว่ามีกรรมมีวิบากมีกรรมเป็นของของตนกรรมสัทธาวิปากสัทธาตถาคตกรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นี้ถ้าใครเชื่ออย่างนี้เชื่อทั้ง 3-4 อย่างเชื่อกรรมเชื่อวิบากกรรมมีผลสั่งสมเป็นวิบากผลของกรรมวิบากคือผลของกรรมที่มันสั่งสมมันสังเคราะห์กันมันบวกลบคูณหารกันสั่งสมอย่างไหนมันก็บวกลบคูณหารกันสังเคราะห์กันเข้าไปแล้วก็ออกผลมากรรมมันก็มีผลเป็นวิบาก วิบากนั้นก็มามีฤทธิ์มีแรงกับตัวเรานะพาให้เราเกิดพาให้เราเป็นอะไรไปกรรมเป็นที่พึ่งกรรมเป็นเผ่าเป็นพันอะไรพวกนี้เป็นต้นก็จะเป็นเรื่องกรรมจำแนกสัตว์ตัวกรรมเป็นตัวจำแนกสัตว์จะเป็นสัตว์นรกจะเป็นเดรัจฉานจะเป็นเทวดาจะเป็นพระพรหมอะไรก็แล้วแต่ก็กรรมทั้งนั้นเป็นตัวที่สั่งสมแล้วก็เป็นสภาพอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงแม้แต่ในสภาพของโลกีนะโลกีเนี่ยประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ประเดี๋ยวสุขก็ไม่เท่าเก่านะสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสุขจากได้รับสั่งสิ่งนั้นสิ่งนี้มาสมใจนะมันก็สะสมมาเป็นอัตตามาเป็นอัตตา3นั่นน่ะมาเป็นโอราริกะอัตตามาเป็นมโนมยอัตตามาเป็นอรูปอัตตาแล้วก็ยึดยิ่งยึดเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นอัตตาเท่านั้นยึดเป็นเราเป็นของเราได้แล้วก็สั่งสมเป็นอุปทานเป็นความไม่เข้าใจเป็นความไม่รู้อวิชชาจนกระทั่งพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ได้รู้เข้าไปว่าโอ้ความจริงมันเหมือนยึดพลังงานเหล่านี้เองเป็นตัวเป็นตนยึดมากมายจนกระทั่งไปยึดไอ้นนท์ไอ้นี่เป็นเราเป็นของเรายึดสิ่งที่ปั้นที่สร้างขึ้นมาในจิตในใจเองเป็นมโนมยอัตตายึดแม้กระทั่งว่ามันไม่เป็นตัวเป็นตนหรอกไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรหรอกเป็นจิตวิญญาณเป็นตัวเป็นเองเป็นความคิดความเห็นความรู้ความเชื่อเป็นแม้กระทั่งศักดิ์ศรีเป็นศักดิ์เป็นศรีเป็นเอาแต่ใจตนเองเป็นอรูปอัตตายึดแล้วก็ทำกรรมทำบาปทางกายทางวาจาทำอะไรออกไปได้เพราะอำนาจยึดเอาชนะขะคานไม่ยอมแพ้อะไรก็แล้วแต่จะต้องได้ดังใจก็เห็นโอ้ไอ้พวกนี้นี่ตัวเองเป็นทั้งนั้นเลยตัวเองไปเข้าใจเอาเองตัวเองไปสั่งสมเอาเองตัวเองไปคิดเอาเองตัวเองไปยึดเอาเองนะสุดท้ายแม้แต่ว่าจะต้องไปหาเหตุหาผลหาไอ้โน่นไอ้นี่มาเป็นเหตุผลมาเป็นสิ่งที่องค์ประกอบว่ามันถูกต้องมันดีมันงามอะไรก็แล้วแต่เอามายึดแล้วก็ตัวเองก็ยึดสุดท้ายพระพุทธเจ้าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วมันก็ชนะเอาชนะข้าคานกันเราเองก็เป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นเขาก็ไม่ได้ดังใจก็ทุกข์แล้วก็ไม่รู้จบเราก็จะต้องผูกพันเราจะต้องยึดถือเราก็จะต้องตามไปเอาให้ได้ตามไปแก้แค้นให้ได้โลกก็ตามไปเอามาให้ได้เป็นของตนไม่ชอบใจก็ตามไปแก้แค้นทำลายเป็นอยู่อย่างนี้นั่นเองสัตว์โลกโดยเฉพาะมนุษย์เป็นกันอยู่ไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติพระพุทธเจ้าท่านศึกษาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติจึงรู้ว่าอ๋อจิตวิญญาณนี่สะสมเรียนรู้ได้เกิดปัญญาญาณได้แต่ละชาติแต่ละชาติฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้แจ้งจบรู้หมดว่าโอ้จิตวิญญาณเป็นตัวเหตุจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีลักษณะที่ไม่เที่ยงบวกลบหรือว่าเลวชั่วสิ่งที่ทำดีก็ได้ทำไม่ดีก็ได้ท่านก็เลยมีวิธีว่าโอ้ถ้างั้นก็ล้างไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตซะล้างสิ่งไม่ดีออกจากจิตสิ่งที่ดีก็ให้มันดำเนินไปอาศัยมันอาศัยมันเป็นพลังงานที่อาศัยแต่ขณะนั้นก็ตามแม้มันจะดีมันจะชั่วถ้าเราไปยึดเป็นเราไปสำคัญมันหมายว่ามันเป็นเราเราก็คือตัวที่จะติดอยู่กับวิญญาณนี่แหละจิตวิญญาณเนี่ยไปตลอดนานับกับการถ้าเพราะว่าเราไม่ยึดไม่ยึดเสียจริงๆเลยหัดทำจิตทำใจนี่มนสิการทำจิตทำใจทำไม่จริงๆเลยจนกระทั่งท่านรู้ว่าการเกิดการดับการเกิดการตายของพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยมันมีพลังงานที่เราแบ่งเรียกว่ามันเป็นชั่วพลังงานเป็นดี พลังงานชั่วก็เป็นสัตว์นรกดังกล่าวพลังงานดีก็เรียกว่าเป็นสัตว์สวรรค์เป็นสัตว์สวรรค์ก็เป็นเทวดาหรือเป็นพระพรหมเราก็อาศัยกันละกันอาศัยพลังงานดีแบ่งพลังงานให้มันชัดเห็นอาการลิงคนิมิตมันให้ชัดว่าอ๋ออย่างนี้เป็นพลังงานชั่วจัดการเปลี่ยนแปลงดับมันยิ่งท่านมหัดดับได้ ยิ่งชัดเจนดับจนกระทั่งมันไม่เกิดอีกดับสนิทตายสนิทลักษณะอย่างนั้นแหละลักษณะที่ควรดับควรฆ่าควรทำลายท่านก็ทำลายมันจนดับสนิทก็ยิ่งเห็นว่าโอ้โหจิตนี่มันไม่เที่ยงมันไม่นิรันดรหรอกมันจะเป็นซาตานหรือมันจะเป็นสัตว์ผีนรกเป็นลักษณะพลังงานแบบสัตว์นรกผีนรกเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จัดการให้มันตาย ให้มันน้อยลงน้อยลงลดละจางคลายลงจนกระทั่งมันดับสนิทจนกระทั่งมันไม่ฟื้นมีเชื้อมีเหตุมาอยู่มาแย่มากระทุ้งกระแทกอย่างไรมันก็ไม่ฟื้นไม่กลับมาเกิดอีกแน่นอนเที่ยงแท้นะเป็นนิจจังเลยมันสูญได้เป็นนิจจังไม่ใช่เกิดเป็นนิจจังถ้ามันมีมันอนิจจัง มันมีมันก็น้อยบ้างมากบ้างใหญ่บ้างโตบ้างแรงบ้างเบาบ้างอะะไรได้ในความต่างอาการของจิตวิญญาณอาการลักษณะชั่วก็น้อยได้มากได้อาการลักษณะดีก็น้อยได้มากได้มากหรือมากขนาดหนึ่งหรือว่าน้อยจนกระทั่งศูนย์ก็แล้วแต่จนกระทั่งพิสูจน์ได้ว่าศูนย์ได้ ไม่มีตัวตนได้ดับสนิทไม่เกิดอีกได้อย่างมั่นคงเที่ยงแท้นะนิจจังทุวังสัตสตังทุวังในอย่างยืนสัตสตังก็เที่ยงแท้ยาวนานไปต่อไปเรื่อยนะสัตสตังนิจจังก็เที่ยงแท้คลายกันนิจจังสัตสตังไม่มีศูนย์ส่วนนิจจังนั้นสามารถคงที่ด้วย สัตสตังน่ะยาวยืนไปหานิรันดร์ไม่มีจบไม่มีสิ้นทุวังก็ยั่งยืนความหมายคล้ายๆกันอวิปริณามธัมมังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เปลี่ยนแปลงคงที่คงเที่ยงอยู่อย่างเดิมอวิไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้น แข็งแรงจนกระทั่งอสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างความเป็นอย่างนั้นไปได้อีกไม่มีอะไรมาหักล้างไม่มีอะไรมาทำลายอย่างนั้นไปได้อีกอสังหิรังอสังกุปปังไม่ฟื้นตายไม่ฟื้นไม่กลับกำเริบอีกนี่เป็นลักษณะของนิพพานลักษณะของจิตที่ได้ดับสนิทลักษณะของจิตถึงวิมุตติหลุดพ้น ท่านก็พิสูจน์โอ้มันไม่เที่ยงเนาะธรรมชาติไม่เที่ยงแต่ธรรมะอันถึงขั้นนิโรธธรรมนิพพานธรรมเที่ยงเป็นนิโรธเป็นนิพพานเที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนไม่เป็นอะไรอื่นไม่กลับฟื้นไม่แล้วได้แล้วได้เลยจบสุดยอดแล้วได้เลยพิสูจน์อย่างละเอียดละออยู่ในจิตนี่แหละเรียกว่าเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นอาการเป็นอารมณ์ รู้สึกได้จนกระทั่งดับความรู้สึกดับอารมณ์นั้นสนิทเรียกว่าเวทนาจนกระทั่งดับสนิทได้ในเวทนาในเวทนาเป็นอนัตตาที่อาตมาก็เคยอธิบายถึงขั้นศูนย์ละเนกขัมมะไปจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาเป็นอาการสาดับว่างโปร่งใส เห็นชัดเจนว่ามันไม่มีไม่ใช่ดับตาหลับตาหรือไม่ใช่ดับจิตหลับไม่รับรู้รู้อย่างยิ่งรู้อย่างสว่างประพัดสอนรู้อย่างครบครันว่ามันไม่มีอาการอย่างที่มันไม่ให้มีไม่ต้องการให้มีเป็นพลังงานเป็นอาการอย่างนั้นแหละไม่ให้มีมันก็ไม่มีมันปฏิบัติประพฤติไปจนมันดับ เมื่อไรก็ดับสั่งสมความดับอย่างนั้นเหตุปัจจัยนั้นมันจะมาทำให้เกิดเหตุปัจจัยนั้นก็มีอยู่มีอยู่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไรแต่ก่อนนี้สู้ไม่ได้แต่ก่อนนี้กิเลสต้องเกิดอาการเกิดดิ้นรนเดือดร้อน เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยศูนย์ว่างอุเบกขาอากาสาปิญญานัญจาก็วิญญาณก็รับรู้ธาตุรู้ๆเต็มอกินจัญญาไม่มีไอ้สิ่งที่เราทำให้มันศูนย์มันไม่มีอีกอกินจัญญานิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีพิสูจน์ไปพิสูจน์ไปสั่งสมไปตั้งเป็นสั่งสมลงไปเป็นอดีตเป็นอนัตตาเป็นศูนย์อดีตเมื่อไรก็คงที่เมื่อไรก็ดับศูนย์อย่างนี้เรื่อยๆเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสะสมไปแม้ปัจจุบันนี้ก็เหมือนเดิมทำมาแล้วร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเหมือนเดิมศูนย์คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอวิปริณตามัตตมังศูนย์สนิทจนมั่นใจว่าอนาคตก็ต้องศูนย์อดีตปัจจุบันอนาคตสิ่งนี้ก็ศูนย์สนิทไม่มีฟืนตายแน่นแน่ดับแน่แน่ได้อาการอย่างนี้ในเราไม่เกิดอีกจะมีเหตุปัจจัยกระทบสัมผัสอย่างรู้ๆแม่รู้ตัวแม่ไม่รู้ตัวทีนี้เป็นอัตโนมัติมันก็ไม่เกิดกิเลสยังไงก็ไม่เกิดศูนย์อย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าถึงได้พิสูจน์ได้แม้เป็นนิพพานนี่แล้วก็ยังมีลักษณะลึกซึ้งขึ้นอีกเห็นว่าเป็นนิพพานนี่ก็คือว่าเป็นความไม่เที่ยงที่ชัดเจนไม่เที่ยงอย่างชนิดจนมันเที่ยงมันเคยเป็นกิเลสหมุนเวียนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์หมุนเวียนอยู่นั้นจนมันหยุดหมุนเวียนจนมันไม่มีอะไรมาหมุนเวียนดับวัฏสงสารไอ้ที่เราดับมันน่ะมันหมดวัฏสงสารหมดหมุนเวียนตายสนิทไม่มีฟื้นมาหมุนอีกแล้วจนมันเที่ยงสนิทนี่เป็นอเทวนิยมจึงไม่มีฤทธิ์เดชอะไรของเทวดาที่มีตัวตนเป็นสุขไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยตอนนี้ไม่มีโลกิยะมีแต่โลกุตระทำให้มันจางคลายทำเหตุให้มันจางคลายจนมันศูนย์ศูนย์แล้วก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีเทวะแม้ที่สุดสุขก็ไม่สุขจะว่าสุขก็ไม่มีแล้วถ้ามีสุขก็มีทุกข์ถ้ามีทุกข์ก็มีสุขเป็นคู่กันสุดท้ายไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์ศูนย์จึงไม่มีเทวดานี่จึงเรียกว่าอเทวนิยมแท้พิสูจน์อเทวนิยมได้แม้ที่สุดที่มันศูนย์อย่างนี้แหละอนัตตาอย่างนี้แหละนิพพานอย่างนี้แหละถ้าเราไปยึดว่าเป็นเราเราอาศัยเรายังรักยังชอบนิพพานยังอยู่ในภพนี้แหละภูมิภพของนิพพานนี่แหละมันไม่เป็นภูมิเป็นภพหรอกเรียกนิพพานไม่เรียกว่าภูมิภพแต่ถ้าเรายังไปยึดเป็นเราอยู่ก็ยังเป็นภพเป็นชาติยังเกิดยังมีความเกิดเราเกิดมะมังมะมะท่านก็บอกว่าโอ้ต้องสำคัญมั่นหมายให้ดีมันยติสำคัญมั่นหมายให้ดีเราก็ไม่สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเรานี่เป็นภาษาแล้วภาษาอย่างนี้เราก็ต้องไปทำของเราเองแม้เราได้จิตวิญญาณที่ดีอย่างนี้เราก็อย่าไปยึดว่าเป็นเราพอปฏิบัติของพระพุทธเจ้าปฏิบัติจนกระทั่งที่สุดว่าจะเป็นวิญญาณที่ดีวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เลยวิญญาณที่รู้แจ้งด้วยไม่ใช่วิญญาณดับอย่างไม่รู้เรื่องดับรู้แจ้งรู้โลกวิถีด้วยรู้สิ่งที่มันเคยทำร้ายเราสิ่งนี้มันเป็นอำนาจเหนือเราแล้วเราจะเกิดกิเลสเดี๋ยวนี้เราไม่เกิดกิเลสสิ่งอย่างนั้นเป็นลาภก็ดีเป็นยศก็ดีเป็นสรรเสริญก็ดีเป็นกามคุณห้าก็ดีเป็นอัตตาต่างๆเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอัตตาก็ดีมันไม่ทำให้เราเกิดกิเลสอีกว่างศูนย์แล้วเราก็รู้จะอยู่กับมันอย่างไรจะอาศัยมันจะช่วยกันจะอุปถัมภ์กันจะสร้างสรรค์ทำเป็นประโยชน์อะไรก็ทำได้ทำได้แล้วไม่ติดประโยชน์ไม่ติดในดีทำได้ดีไม่ติดดีไม่ติดกุศลไม่ยึดนั่นไม่ยึดนี่สิ่งที่ไม่ดีไม่มีสัพพะปัสสะอกรณังทำพาทำบาปทั้งปวงไม่มีเป็นแต่เทวดาอย่างเดียวยังกุศลให้ถึงพร้อมบาปไม่มีทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ไม่ติดในกุศลไม่ยินดีในกุศลไม่ยึดกุศลจนกระทั่งไม่ยึดว่าเป็นเราจะเป็นกุศลเป็นสุขก็เรียกว่ายอดสุขสุขไม่ใช่สุขบำเรอไม่ใช่สุขอย่างโลกีแล้วเป็นวูปสมสุขเป็นสุขอันเกิดตามธรรมเกิดตามธรรมชาติ แล้วเราก็ไม่ยึดสุขนี้เป็นเราไม่เสพไม่มีอัสสาทะไม่มีอร่อยลึกซึ้งขึ้นไปเป็นอุปกิเลสอีกว่าไม่เอาสุขในฌานฌานนี้เป็นฌานลืมตานะฌานที่รู้ยิ่งเห็นจริงว่ากิเลสลดนิวรณ์ลดกิเลสหมดไม่เกิดอีกฌานถาวรฌานที่เป็นแล้วเป็นเลยฌานที่ได้สูงสุดจนกระทั่งกิเลสมันดับสนิทไม่เกิดอีกเลย แล้วก็รู้แจ้งสิ่งที่เป็นเหตุแห่งกิเลสใดๆก็แล้วแต่ตาก็เห็นชัดเจนหูก็ได้ยินชัดเจนจมูกลิ้นกลิ่นอะไรได้รสได้สัมผัสใจในใจเอามาคิดประนึกมาปรุงมาแต่งก็ได้จะปรุงขึ้นไปอีกเป็นวิสังขารหรือเป็นปุญญาภิสังขารยังไงก็ได้ก็ไม่เกิดรสไม่เกิดอัสสาทะไม่มีสุขมีแต่กุศล แม้จะเป็นกุศลสร้างไปให้แก่ผู้อื่นสร้างไปแห่ให้แก่โลกโลกานุกัมปาอนุเคราะห์โลกเขาอนุเคราะห์มนุษย์ชาติเป็นประโยชน์แก่มนุษย์พหุชนหิตายะช่วยมนุษย์ให้เป็นสุขอยู่สุขอย่างสูงขึ้นเป็นวุปสมสุขด้วยช่วยเขาก็ไม่ติดไม่ยึดวางได้ปล่อยได้ไม่ยึดว่าเป็นของเราอัตตนิยาของเราไม่ยึดว่าเป็นเราไม่ยึดว่าเป็นตนเป็นเรานึกๆเป็นมั่งมั่งสําคัญมั่นหมายอย่างชัดเจนว่าเออมันก็เป็นเพียงของอาศัยเป็นของที่สร้างประโยชน์ได้ถ้าเราวางแล้วเราก็หมดเรื่องมันไม่เกิดสนิทวางสุดเมื่อไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแม้จะดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนท่านก็สั่งสมมาเป็นพระโพธิสัตว์ สร้างคุณงามความดีไม่สุขไม่ทุกข์แล้วสร้างแต่ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือขนสัตว์สอนเขาสืบทอดศาสนาไปสั่งสมมาแล้วโอ้มันก็อย่างนี้เองเมื่อไม่ยึดเป็นเรามันก็ไม่เป็นเราเราก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องไปเป็นภาระอะไรอีกแม้ที่สุดเป็นเทวดายิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ประทานเป็นผู้ที่ ทำให้แก่เขาเป็นประโยชน์แก่เขาสร้างสิ่งที่ดีงามไม่สร้างสิ่งไม่ดีใครไม่ดีใครสร้างอะไรไม่ดีอยู่ก็บอกเขาเรียนรู้แล้วก็ให้เลิกให้ละให้ลดพากันสร้างแต่สิ่งที่ดีเป็นจิตวิญญาณพระเจ้าก็รู้ว่าอ๋อจิตเทวะที่เป็นจิตพระเจ้าเป็นอย่างนี้เอง แต่ก็รู้ชัดแจ้งขึ้นไปอีกว่าพระเจ้าถ้าเราไม่ยึดว่าเป็นเราก็สูญอีก ไม่ติดไม่ผูกพันไม่มีอะไรเหลือเป็นปรินิพพานดับสนิทสูญเลิกเลยจึงเห็นว่าโอ้พระเจ้าก็ดับได้ดับพระเจ้าก็ได้เลิกเป็นพระเจ้าก็ได้จึงเป็นอเทวนิยมที่ชัดเจนจิตวิญญาณพระเจ้าก็บอกว่าเป็นจิตผู้สร้างจิตผู้ประทานจิตบริสุทธิ์ เป็นวิสุทธิ์เป็นจิตวิสุทธิเป็นอาการที่อาการที่เรียกว่าหนึ่งกรุณาธิคุณสองปัญญาธิคุณสามวิสุทธิคุณก็อันเดียวกันกับที่เขานับถือว่าจิตพระเจ้านี่เป็นพระผู้สร้างเป็นตรีมูรติเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้จริงๆ จนเห็นว่าไม่เป็นอัตตาไม่เป็นอาตมันไม่เป็นปรมาตมันแต่เป็นได้สั่งสมให้เป็นบรมอัตตาเป็นอัตตาอย่างอรหัตตาเป็นอัตตาที่ไม่ลึกลับแล้วอรหัตแปลว่าไม่ลึกลับแล้วรู้แจ้งจบหมดแล้วโอ้เป็นพลังงานอย่างนี้เองพลังงานอย่างนี้นี่เราสั่งสมก็ได้สั่งสมให้มีอำนาจให้มีฤทธิ์แรงให้มีคุณ อย่างยิ่งอย่างใหญ่เป็นประโยชน์ทั้งถ้าเป็นประโยชน์ตนตนก็ไม่โลภแล้วไม่เอามาเป็นของตนแม้วัตถุสมบัติลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโลกียะแบบกามคุณห้าแบบอัตตาก็ไม่ยึดเป็นสุขทำได้โอ้สร้างให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเพราะงั้นก็สร้างช่วยคนอื่นแล้วกันเราหมดตัวหมดตนหมดอัสสาทะไม่สุขไม่ทุกข์แล้ว รู้ความจริงแต่ว่าเอออย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ทุกเล็กทุกน้อยถ้ายังมีขันห้าก็ทุกเพราะทุกกับขันทุกเพราะวิบากมันตามมาเล่นงานเป็นวิบากกับทุกมันเลี่ยงไม่ได้ก็ว่าไปทุกเพราะต้องเจ็บเป็นพยาธิทุก ทุกข์เพราะว่าร่างกายจะต้องเป็นไปกับมันสหกัตตทุกข์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกข์เพราะต้องทำงานเป็นอาหารปริยติทุกข์ทุกข์เพราะต้องมีเครื่องอาศัยตั้งแต่อาหารหรือว่าการงานต้องอาศัยแสวงหาไปทำอย่างโน้นอย่างนี้ไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ชาติการงานต้องอาศัยแสวงหาไปทำอย่างโน้นอย่างนี้ไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ชาติเราเองนั่นก็รับส่วนในประโยชน์ที่เราสร้างเราทำไม่ได้ไปเบียดเบียนใครพึ่งพลังงานของตนพึ่งงานของตนพึ่งกรรมของตนเหลือกรรมของตนมีมากเหลือให้คนอื่นได้เราไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ก็เหนื่อยแสวงหาอาหารมากินก็เหนื่อยแสวงหางานทำก็เหนื่อยทุกหรือเป็นทุกนิพพัททุกทุกที่มันไปกับชีวิตนะมันจะต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันจะต้องปวดท้องปวดไส้จะต้องหิวจะต้องหายจะต้องเก็บจะต้องป่วยขอไปพยาธิทุกข์เจ็บไปจะต้องปวดขี้ปวดเยี่ยวซึ่งมันก็อยู่ในชีวิตสังขารนี่แหละหมุนเวียนไปไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยกระทบกระแทกกระเทือนก็เจ็บนะอะไรเล็กๆน้อยๆก็เป็นทุกข์มันเลี่ยงไม่ได้ก็รู้ว่าโอ้ถ้ามีขันธ์ 5มันก็จะเกิดสภาพพวกนี้อย่างน้อยเกิดแก่เจ็บตายแต่จะได้มาสมใจหรือไม่ได้มาสมใจจะพลากจะจากกันเป็นสภาวะทุกข์อย่างนี้รู้แล้วดับกิเลสได้นะไม่ต้องไปกังวลอะไรนี่เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็เรียนรู้ทุกข์ต่างๆจนเข้าใจแล้วว่าโอ้ทุกข์ที่ดับได้ดับสนิทไม่ต้องเกิดอีกคนที่ลำบากลำบนอยู่เพราะทุกข์อย่างนั้นมาเป็นเจ้าเรือนก็ไม่ตอบส่วนทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้มันไม่มีปัญหาอะไรยิ่งวิบากวิปากทุกข์ก็ยิ่งนับวันก็สั่งสมกุศลวิบากเป็นพระโพธิสัตว์มากขึ้นเพราะพระโพธิสัตว์นี่แน่นอนแล้วว่าไม่สร้างบาปสัพพปาปสักการณังทำแต่กุศลเพราะฉะนั้นเมื่อหยุดการทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมมีแต่กุศลกรรมสั่งสมฤทธิเดชของกรรมชั่วกรรมดีกรรมบาปกรรมบุญมันก็ลดบาปไปเรื่อยๆเป็นวิบากบาปไปลดลงไปเรื่อยๆวิบากบาปลดลงเพราะหยุดวิบากบาปได้สนิทตั้งแต่มีอำนาจในตนไม่สร้างกรรมชั่วอีกมีแต่กรรมดีชีวิตก็อยู่อีกกี่ชาติกี่ชาติล่ะก็สั่งสมแต่กรรมดีพระพุทธเจ้าท่านก็สั่งสมกรรมดีเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ไปเรื่อยๆจะทำกรรมดีได้มากเท่าไหร่ก็ทำไปยิ่งเห็นชัดเจนอ๋ออำนาจกรรมนี้แม้วิบากมันก็ยังมีฤทธิ์มีเดชเกิดมาเป็นปางสุดท้ายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอกุศลวิบากมันก็ยังมาเล่นงานอยู่บ้างเลยแต่มันก็เบาลงไปเรื่อยขาริดกันไม่ได้หมดง่ายๆถึงเห็นว่าโอ้โหวิบากของคนเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้แม้ที่สุดวิปากทุกข์เลี่ยงไม่ได้จนตายแต่ก็เบาลงได้เพราะอำนาจกุศลมันมากกว่า วิบากหนักมันลอยข ึ้ นสว ร รค์ไม่ได้ วิบากวิบากเบาก็ลอยขึ้นได้นะพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์การเกิดมาเป็นมนุษย์นะทีนี้ท่านแบ่งเป็นเทวดาสามอย่างที่เราแต่ต้นทั้งเทวดาโลกโลกเป็นสมมุติเทพมีลาภก็สุขก็เป็นเทวดาโลกีมียศสุขมีสรรเสริญสุขเสพกามสมใจในตาหูจมูกลิ้นกายสมใจในอัตตทัตถสุขสุขที่มันสั่งสมเป็นอัตตาอัตตทัตถสุขเป็นอัตตาเป็นกามก็เป็นโลกียะมีมากมีอำนาจในสิ่งที่จะไปสุขต้องการอย่างไรได้สมใจอย่างนั้นได้เก่งสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้านี่เป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินก็โอ้ได้เต็มที่ต้องการอะไรมาเสพสุขได้หมดจึงเรียกว่าเป็นสุขอย่างโลกียะธรรมดายอดสุขก็ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชทุกอย่างเป็นของฉันหมดในแคว้นนี้ ดินแดนนี้นะอยากใหญ่ต้องแสวงหาอาณานิคมอะไรต่ออะไรไปอีกอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นสมัยโบราณจึงบอกว่าถ้าอยากจะเป็นเทวดาใหญ่ที่รู้กันสมมุติแปลว่ารู้ร่วมกันรู้ทั่วไปด้วยกันก็ต้องมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าแผ่นดินมีอำนาจใหญ่ให้ได้เป็นสมัยทาสสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชสิทธิมนุษยชนยังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็ยกให้เป็นสมมุติเทพเป็นเทวดาใหญ่ใหญ่ขนาดไหนก็เป็นเทวดาแบบเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนรวยเป็นคนมีอำนาจให้ได้เพราะสมัยต่อมาสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในตัวบุคคลสิทธิมนุษยชนรู้เข้าใจกันมาจนยุคนี้สมัยนี้ไม่ได้แล้วสมบูรณาญาสิทธิราชไม่มีทาสเป็นไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องเป็นทาสสิทธิมนุษยชนมีสิทธิในทรัพย์สินมีสิทธิในการแสดงออกมีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็รู้จักอะไรต่ออะไรขึ้นมา พอคนรู้จักอะไรขึ้นมาพวกนี้ก็ถือสิทธิถือสุขถือทุกส่วนบุคคลขึ้นมาทุกวันนี้จึงสอนถึงเรื่องให้รู้จักสิทธิให้รู้จักจิตวิญญาณอิสระเราเป็นเจ้าของจิตวิญญาณและเราสามารถที่จะมีสุขได้ก็เลยมีสุขกันทีนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นคนร่ำคนรวยคนมีอำนาจในโลกมีอำนาจในสังคมจะสามารถที่จะบำเรอตนด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเสพกามเสพอัตตาอะไรได้ไม่ใช่เฉพาะแต่พระเจ้าแผ่นดินแล้วสมัยนี้ก็เข้าใจกันดีคนก็เลยแสวงหาอำนาจแสวงหาความเป็นพระเจ้าเพราะงั้นก็เลยสุดท้ายสรุปกันว่าเงินคือพระเจ้าใครมีเงินมากที่สุดคนนั้นได้เสพสุขเป็นเทวดาใหญ่ที่สุดมีอำนาจเงินซื้อได้แม้ชีวิตคนอื่นทำให้คนเป็นทาสก็ได้ก็คนก็แสวงหาจะเป็นเจ้าโลกกันแสวงหาอำนาจเจ้าโลกเป็นใหญ่ขณะนี้มันซ่อนอยู่ถ้าใครเป็นใหญ่ประเทศไหนเป็นใหญ่ใครเป็นผู้บริหารประเทศครอบครองประเทศได้คนนั้นเหมือนกับเจ้าโลกตอนนี้ก็เหมือนกับในบุตรนี่เป็นเจ้าโลกอเมริกาเหมือนกับคนคนนี้เป็นเจ้าโลกใหญ่มาสั่งการเอาฆ่าเลยอัฟกันบอมไปให้หมดก็ทำได้ใครก็ไม่กล้าทำอย่างไรสะกดประเทศต่างๆเป็นมิตรไปทำลายประเทศนี้ทำได้เป็นเจ้าโลกใหญ่เลยคนก็ต้องการเป็นเจ้าโลกแบบนั้นเหมือนพระเจ้ามีอำนาจบาดใหญ่นี่สมมุติเทพทำได้สมใจใครจะชั่วใครจะดีใครจะฉิบหายวายป่วงใครจะทุกข์จะร้อนไม่เกี่ยวฉันทำได้สมใจเสพอำนาจเสพลาภยศสรรเสริญเสพความสุขทางกามนี่เป็นสมมุติเทพอยู่ในร่างกายมนุษย์พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นชัดเจนอ๋อจิตวิญญาณเป็นอำนาจอย่างนี้จิตวิญญาณมันเสพสุขอย่างนี้สุขสมใจเป็นโลกีแบบนี้จะเจริญไม่เจริญไม่รู้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่รู้เป็นเทวดาชนิดหนึ่งชนิดสุขเสพสุขมีอำนาจทำร้ายทำลายใครได้เทวดาปลอมสมมุติเทพเทวดาปลอมได้แต่จะสมมุติที่ต่างว่าเป็นอันนี้ใครยอมรับกันก็ว่าเป็นสุดเทวดาไปหมดไม่มีเหตุผลไม่มีความจริงเท่าไหร่นี่เทวดาสมมุติทีนี้เทวดาเหล่านี้เขาไม่ศึกษากันก็เป็นเกิดไปชั่วคราวเกิดเป็นอุบัติเทพเทพเป็นอุบัติเทพหมายความว่าเทวดาอย่างธรรมชาติเทวดายังเกิดโดยอวิชชาเรียกมันว่าเทวดาเป็นเทวดาเป็นจตุมหาราชิกาเป็นดาวดึงเป็นยามาเป็นเทวดาดุสิตอะไรก็แล้วแต่ที่เคยเทศให้ฟังแล้ว เทวดาจตุมหาราชิกาก็คือมีอำนาจมันทั่วทั้งโลกเลยจตุมหาราชิกาสี่ทิศในโลกนี้มีสี่ทิศเป็นเทวดายิ่งใหญ่ทั้งสี่ทิศนี่แหละจะมีอำนาจอย่างไรก็ดาวดึงดาวดึงหมายความว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นยามะก็หมายว่าเวลานานเท่านั้นเท่านั้นดาวดึงนั่นบอกถึงเนื้อ ยามะนั้นบอกถึงเวลาบอกถึงเนื้อเรื่องเป็นเทวดาชนิดนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้มากได้ใหญ่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ชนิดนั้นชนิดนี้อะไรก็ว่าไปแบ่งแจกกันไปเป็นเทวดาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดแล้วเวลาก็ยามะดุสิตดาก็หมายความว่ามันเป็นที่พอใจของตนเองพอใจทั้งเนื้อพอใจทั้งคุณภาพพอใจทั้งปริมาณพอใจทั้งเวลาได้นานนานเท่าไหร่ยิ่งชอบเป็นเทวดายิ่งชอบครองได้นานเท่าไหร่ยิ่งชอบสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้แล้วก็ต้องการตามใจเป็นดุสิตาและสามารถเนรมิตนิมมานรดีเรามีอำนาจใหญ่เนรมิตได้ปรินิมิตวสวัตติมีอำนาจคนอื่นก็มาช่วยเราเนรมิตคนอื่นก็มาเป็นลูกล้อลิ้วล้อเป็นลูกน้องช่วยเนรมิตหมดเราเนรมิตได้คนอื่นมาช่วยเนรมิตอีกเป็นปรินิมิตวสวัตติก็เป็นเทวดาอย่างนั้นเท่านั้นแหละในโลกสมมุติเทวดาแต่มันเกิดโดยไม่รู้ทุกคนไม่รู้ก็แสวงหาแล้วก็เป็นเทวดาแบบนี้พระพุทธเจ้าก็มาลดก็เป็นไม่ใช่อุบัติเกิดอุบัตินี่แปลว่าเกิดนะอุปัตตินี่แปลว่าเกิดแต่เกิดอย่างอวิชชาก็เป็นธรรมดาธรรมชาติทั่วโลกโลกียะเป็นอย่างนั้นหมดแต่โลกุตระพุทธเจ้ามาเรียนรู้แล้วเปลี่ยนใหม่ทอนนี้เจตนาทำให้เกิดใหม่เลยโยนิไม่ใช่อุบัติเท่านั้นมันก็อุบัติตามธรรมชาติไม่รู้มันก็จะเป็นอุปัติเทพตามธรรมชาติมีสุขไปจนกระทั่งมีปราชญ์มีศาสดามาสอนว่าเออจิตวิญญาณเนี่ยอย่าให้มันเสพอย่างเดียวให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นจิตวิญญาณดีๆหน่อยก็มีวิธีการของแต่ละศาสดาเป็นศาสนาแต่ละศาสนามาสอนแบบเทวนิยมอีกเหมือนกันให้เป็นกุศลนอกจากเสพสุขแล้วสร้างกุศลเถอะเสียสละอดอยากอดลดไปมั่งแต่วิธีของศาสดาหรือศาสนาอื่นๆใดๆนั้นเป็นวิธีที่ไม่ชัดเจนวิธีเป็นวิธีที่เพียรอบรมฝึกฝนเอาแต่ดีศึกษาให้จิตวิญญาณดีๆๆไอ้ไม่ดีลืมทิ้งๆๆไม่ไปฆ่าเหตุที่มันเสียที่มันมาทำให้ต่ำให้เลวแต่ทำให้จิตวิญญาณส่วนดีมุ่งหมายแต่เทวะแต่ก็ทำให้เกิดได้เหมือนกันก็ยังเกิดแค่อุบัติไม่เกิดอย่างโยนิไม่โยนิโสโยนิโสนี่แปลว่าโยนิแปลว่าเกิดต้นกำเนิดเกิดโยนินี่ทิมที่เกิดโยนิแหล่งเกิดเลยนะที่ที่เกิดเลยอย่างผู้หญิงเนี่ยอวัยวะเพศเป็นแหล่งเกิดของคนเรียกอวัยวะเพศนะว่าโยนิอย่างนี้เป็นต้นจิตวิญญาณก็ลงไปถึงที่เกิดแห่งจิตวิญญาณเลยจากโยนิโสตรงไหนล่ะตรงใดโยนิโสลงไปถึงที่เกิดเลยศาสนาพระเจ้ายังไปถึงพลังงานทางจิตวิญญาณถึงที่เกิดตรงไหนตรงนั้นนะโยนิโสลงไปถึงที่เกิดเลยเรียนรู้ไปถึงขนาดนั้นแล้วมันเกิดอะไรมันมีเหตุปัจจัยอยู่ถึงที่เกิดต้นที่เกิดแหล่งกำเนิดสุดท้ายนั่นแหละแหล่งกำเนิดต้นตอนั่นแหละถ้ามันพาเกิดชั่วทำลายพลังงานที่มันพาเกิดชั่วทำลายพลังงานที่มันพาเกิดดีเอาไว้ให้มันสร้างแต่ดีสุดท้ายก็มองอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าดีนี่เป็นเราเทพเจ้านี่เป็นเราพระเจ้าพลังงานวิเศษนี่เป็นเราอย่าไปยึดว่าเป็นมั่งมั่งค่อยมาปฏิบัติแต่ใช้อาศัยเป็นกรรมปฏิสรณโนหรือเป็นรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นอารยวิญญาณเป็นวิญญาณอาศัยเป็นจิตวิญญาณอาศัยค่อยมาวางแต่สร้างให้เหลือแต่พลังงานดีพระพุทธเจ้าก็รู้จักอุบัติเทพแบบใหม่การเกิดแบบโยนิโอปปาติกะโยนิจิตวิญญาณนี่แหละโอปปาติกะ จริงๆแล้วโอปปาติกะหรืออุปปาติกะมาจากรากศัพท์อุบัตินี่แหละอุปัตตินี่แหละมาจากรากศัพท์เดียวกันแต่โยนิทำให้เกิดในอุบัติอีกทีนึงเรียกว่าอุปปาติกอุปปาหรือโอปปาติกะโยนิทำการเกิดลงไปถึงตัวเกิดนี่อีกทีนึงอุปปาติกะอีกทีนึงแก้ไขปรับปรุงไปตรงนี้อีกทีนึงจัดการไปถึงที่เกิดต้นกำเนิดแหล่งกำเนิดทั้งนามธรรมนามธรรมนี่แหละสำคัญจัดการพระพุทธเจ้าจัดการไปจนถึงที่เกิดอุบัติเทพของพระพุทธเจ้าจึงรู้อันใดที่มันเป็นอุบัติเทพประเภทที่มันเกิดมาเป็นเทวดาจตุมหาราชิกาเป็นอะไรโดยธรรมชาติอันนั้นก็เป็นแบบโลกีเป็นแบบเทวนิยมพอเป็นอเทวนิยมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าเทวดาพวกนี้มันเกิดเพราะความไม่รู้เพราะความหลงเท่านั้นจนกระทั่งไม่หลงเสพไม่ว่าจะเป็นจตุมหาราชิกาท่านก็ไม่เอาท่านจะยิ่งใหญ่ยังไงท่านก็ไม่ติดยึดคนจะนับถือก็นับถือไปคุณภาพมันจะดีเท่าไหร่เป็นดาวดึงเท่าไหร่มันจะยาวนานยามะเท่าไหร่มันจะดุสิตดาเท่าไหร่ท่านก็ไม่เกี่ยวมันจะมีเองเป็นเนรมิตตัวเองได้เนรมิตตัวเองสร้างได้เพราะตัวเองมีพลังพิเศษมีแต่สิ่งดีสร้างสิ่งดีก็เป็นสิ่งเนรมิตดีเป็นเทวดาเป็นพระเจ้าก็ช่างคนอื่นจะมาช่วยสร้างก็ช่างปล่อยวางมายึดเป็นเราเป็นของเราจึงเป็นเทวดาที่ไม่ยึดเทวดาเป็นเทวดาอเทวดาเป็นเทวะอเทวะเป็นเทวะเป็นเทวะแต่ไม่ติดเทวะไม่ยึดเทวะว่าเป็นเราฟังให้ดีอธิบายให้ฟังชัดๆถึงว่าศาสนาเทวนิยมกับอเทวนิยมรู้จักเทวดาแต่ไม่ยึดเทวดาว่าเป็นเราแต่เรานั่นแหละเป็นเทวดาเพราะเราเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่เราไม่ยึดไม่ยึดมาเป็นเราไม่ยึดมาสนองตัวเองมาบำเรอตัวเองตัวเองจะเป็นจะได้ก็ดีแต่ไม่ยึดสุดท้ายไม่ยึดเป็นเราเลยศูนย์ได้อนัตตาได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องสุดยอดของศาสนาสุดยอดแห่งศาสนาศาสนาใดๆในโลกก็แล้วแต่เพราะศาสนาพุทธเกิดมาเป็นอเทวนิยมพวกศาสนามากมายเป็นเทวนิยมยึดพระเจ้าเป็นอำนาจใหญ่มีจิตวิญญาณใหญ่มีปรมัตถมันเขาหาว่าศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่ศาสนาเพราะไม่มีพระเจ้าไม่มีวิญญาณใหญ่มันเป็นความคิดเฉยๆเป็นปรัชญาว่างั้นนะทั้งๆที่จะว่ากันจริงๆแล้วเขานั่นแหละปรัชญาศาสนาเทวนิยมนั่นแหละปรัชญามีแต่หลักคิดว่าเอาคุณงามความดีจะสร้างคุณงามความดีแต่ไม่รู้จักต้นตอของพลังงานที่ไปเป็นพระเจ้าไปสร้างคุณงามความดีไม่ทำอย่างชัดเจนไม่พิสูจน์จิตวิญญาณในตัวเราเนี่ยเป็นหลอดทดลองมีร่างกายยาวานาคือกว้างศอกพร้อมจิตวิญญาณพร้อมสัญญาและใจอยู่ในนี้แล้วพิสูจน์เปลี่ยนแปลงเป็นนักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ให้จิตวิญญาณสะอาดจริงๆเขากลับเป็นปรัชญามากกว่าทายาทแล้วเทวนิยมกลับเป็นปรัชญามากกว่าศาสนาพุทธที่รู้จักวิญญาณที่แท้มีวิญญาณที่แท้และสร้างวิญญาณอย่างจริงเลยพิสูจน์วิญญาณสร้างวิญญาณให้เป็นวิญญาณพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แม้ที่สุดก็ถึงพระพุทธเจ้าถึงมาตรัสรู้ว่าโอ้โถแม้แต่วิญญาณพระเจ้าวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นประโยชน์ในโลกใหญ่ขนาดไหนก็พยายามเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ใหญ่ขนาดไหนที่คนมันจะทำงานเป็นพระเจ้าสามารถเนรมิตบันดาลทำอะไรได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนท่านก็ทำเป็นพระเจ้าชนิดบริสุทธิ์ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีผัวมีเมียเป็นพระพรหมเป็นวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นวิญญาณที่พึ่งของโลกที่พึ่งของมนุษย์เป็นพระเจ้าใหญ่เป็นพระพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจริงๆแม้ที่สุดก็เห็นว่าโม่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่จะถาวรยั่งยืนสามารถปรินิพพานสามารถเลิกสลายพลังงานนี้ใครจะทำได้สุดท้ายสลายไปเลยเลิกกันไม่มีอะไรสักสิ่ง เลิกกันไปปล่อยกันไปสลายกันไปหมดเลยก็ยังได้อาตมาถึงเห็นว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่สุดยอดแห่งสุดยอดอุบัติเทพก็เป็นอุบัติเทพชนิดลึกกว่าอุบัติตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะเป็นพระพรหมเป็นเทวดา 6 เป็นพระพรหมอีกไม่รู้พรหมรูปพรหมอรูปพรหมขนาดไหนให้ดีขนาดไหนก็ตามให้เป็นอรูปพรหม เป็นรูปพรหมและเป็นอรูปพรหมใหญ่ขนาดไหนก็ตามก็ยังเป็นอนัตตาก็ยังเป็นอเทวนิยมอยู่นั่นเองในศาสนาพุทธแล้วพระพุทธเจ้าถึงวางปล่อยได้เป็นวิสุทธิเทพทำสะอาดเป็นวิสุทธิเป็นเทวดาวิสุทธิเป็นเทวดาที่ไม่มีความชั่วไม่มีอำนาจของซาตานอำนาจของผีนรกตายเกลี้ยง ไม่เหลือเลยเป็นเทวดาบริสุทธิ์เป็นเทวดาอยู่ในตนเองอย่างเดียวอำนาจนรกซาตานตายสำหรับท่านองค์ใดที่เป็นอรหันต์ขึ้นไปสัพพปาปัสสกระอกรณังบาปไม่มีสัตว์นรกไม่มีเชื้อนรกเชื้อสัตว์นรกไม่มีมีแต่เชื้อเทวดาอย่างเดียวเพราะนั้นก็เกิดแต่เป็นเทวดาจะเกิดไปอีกเท่าไหร่ก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นมีแต่ประโยชน์ ต่อตนต่อท่านสุดท้ายตนก็ไม่ต้องไปเพื่อตนจริงๆตนเองอาศัยกินอาศัยอยู่นิดๆหน่อยๆนอกนั้นทำประโยชน์คุ้มเกินชั่วจะโลกแม้จะเก่งขึ้นตนเองได้ดีขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นสามารถขึ้นโลกวิทูพหูสูตรมีอภิญญามากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามมีจตุปฏิสัมภิทายานสูงขึ้นเท่าไหร่มีสัพพัญญูสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ตาม ก็ไปเพื่อผู้อื่นเพราะตนเองก็กินพอแล้วมีสันโดษกินเท่าตัวนี้ใช้เท่าตัวนี้อาศัยเท่าตัวนี้ยังอยู่มีสิ่งที่ให้ท่านอาศัยใช้สอยไม่มากแต่ท่านสร้างให้คนอื่นได้มากๆๆๆยิ่งขึ้นก็เกื้อกูลคนอื่นได้มากก็ยิ่งเป็นประโยชน์ผู้อื่นตนเองน้อยเท่าไหร่ก็พอแล้วทำได้เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มอีกก็อยู่เท่าเก่าใช้เท่าเก่ากินเท่าเก่า มีแต่ให้คนอื่นเพราะยังประโยชน์จึงเป็นนามุญประโยชน์จึงเป็นของคนอื่นเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาที่วิสุทธิหมดสุขหมดทุกข์หมดเพื่อตัวเพื่อตนก็มีแต่เพื่อผู้อื่นเท่านั้นเพื่อผู้อื่นไปเรื่อยเป็นเทวดาที่ประหยัดประณีตใช่เป็นเทวดาที่ประณีตประหยัดเป็นเทวดาที่ละเอียดประหยัดไม่เปลืองเพราะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็คือยอดอีโคโนมี ยอดอีโคโนมิกยอดประหยัดแต่ไม่ใช่ทรมานตนไม่ใช่กำเบียดเกษียณไม่ใช่มันน้อยไปสุดโทรมพาเสื่อมไม่พาเสื่อมสมบูรณ์สมดุลด้วยดีแต่เรียกได้ว่าไม่เปลืองไม่ผลาญจึงเรียกว่าประหยัดสุดยอดแห่งนักเศรษฐศาสตร์สุดยอดแห่งอีโคโนมีสุดยอดแห่งการประหยัด สุดประเสริฐเดี๋ยวว่าเศรษฐะเอาภาษาบาลีมาใช้ภาษาสันสกฤตมาใช้แปลว่าประเสริฐแปลว่าดีสุดดีทุกอย่างดีทุกด้านประเสริฐเนี่ยดีทุกอย่างดีทุกด้านการเป็นคนจึงควรมาเป็นคนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแสวงหาวิชาแสวงหาความรู้ แล้วก็มาทำตนให้เป็นผู้ที่มีความเจริญแบบความรู้ที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเอาวิชานี้เด็กๆก็ฟังไว้เรียนรู้วิชาพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้เกิดกี่ชาติก็มาศึกษาวิชานี้แล้วมันจะพาเจริญเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นสุขสุขอย่างสงบสุขอย่างไม่ต้องบำเรอตนสุขอย่างว่างๆ สุขอย่างไม่เปลืองไม่ผลาญสุขอย่างไม่ทำลายมีแต่สร้างมีแต่คุณค่าฟังอาตมาสาธยายถึงเทวดามาแต่ต้นจนถึงขนาดนี้อยากเป็นเทวดาอย่างที่ว่านี่ไหมโอ้เทวดาที่ไม่ติดความเป็นเทวดาอเทวนิยมเทวดาที่มีคุณค่าประเสริฐสุดยอดแห่งพระพรหม สุดยอดแห่งผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสุดยอดแห่งพลังงาน แต่ละคนเป็นพลังงานวิเศษศึกษาแล้วก็มาฝึกฝนตนให้เป็นคนชนิดนี้คนชนิดนี้จึงไม่เป็นภัยต่อโลกต่อสังคมไม่เป็นภัยต่อใครแต่มีแต่ประโยชน์ต่อคนเพราะฉะนั้นการจะเรียนรัฐศาสตร์ก็ต้องมาศึกษาอย่างนี้จะเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ต้องมาศึกษางี้จะได้ตนเองเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนักอยู่ในสังคมที่จะช่วยคนในรัฐคนในโลกอย่าว่าจะรัฐศาสตร์เลยโลกศาสตร์นั่นแหละจะโลอะไรภาษาบาลีจะต้องผันวิพัตเป็นยังไงอาตมาก็ไม่มีความรู้อย่าว่าแต่แค่รัฐเลยทั้งโลกเลยรัฐศาสตร์นะถ้าจะเอาพระคำว่าโลกะจะว่ายังไงผันลงไปไม่มีวันนี้ก็โลกศาสตร์เลยแหละรัฐศาสตร์โลกศาสตร์เลยนะเป็นศาสตร์ที่รู้จักโลกรู้จักทุกรัฐจริงเดี๋ยวนี้คมนาคมสื่อสารโอ้รู้ทะลุกันหมดยิ่งช่วยกันได้นะช่วยได้หมดถ้าอาตมามีอายุยืนอีกสัก100ปีอาตมาจะเป็นคนบริหารโลกถ้ายืนไปอีก100ปีแล้วอาตมาจะนำพาพวกเราเนี่ยเกิดมาอีกคนอื่นๆรุ่นอื่นพวกคุณถ้าใครจะอายุยืนเหมือนอาตมาก็อยู่ไปนานๆแล้วก็จะช่วยกันสืบสานแล้วจะบริหารโลก เป็นผู้นักโลกกษัตริย์ไม่ใช่นักรัฐศาสตร์เท่านั้นบริหารโลกนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขสร้างคนมาให้เป็นอย่างนี้แหละคนมีรู้จักเศรษฐศาสตร์อย่างนี้เศรษฐศาสตร์ชนิดที่จะแปลจากเศรษฐศาสตร์มาเป็นการรู้จักของที่ควรประหยัดนี่แหละภาษาอังกฤษก็ใช้ว่าประหยัดอีโคโนมีเศรษฐศาสตร์อีโคโนมิกนะของไทยเราก็มาเรียกเอาภาษาบาลีมาตั้งคนตั้งคนแรกไม่รู้ใครรวมหมดเลยเอาเศรษฐะ ประเสริฐเป็นคนประเสริฐแต่ไม่มีเชิงประหยัดมันก็เลยฟังถ้าแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมาเรียกเศรษฐศาสตร์กับอีโคโนมีมันก็เลยไม่ค่อยจะแต่มันก็ชี้มันก็บ่งบอกนะว่ามันต้องประหยัดประณีตประหยัดไม่เปลืองไม่ผลาญจนกระทั่งเป็นผู้ที่มีประโยชน์มากกว่าโทษกินใช้น้อยมีให้คนอื่นมากนี่นักเศรษฐศาสตร์ที่ยอดสร้างสรรค์มากๆแล้วก็ให้คนอื่นมากๆตัวเองกินใช้น้อยๆนอกนั้นกระจายสะพัดเกื้อกูลใครต่อใครไปทุกคนมีใจอย่างนั้นจริงๆโลกก็พอคานธีบอกว่าสมบัติในโลกเนี่ยไม่พอให้คนคนเดียวโลกสมบัติในโลกไม่พอให้คนคนเดียวโลกแล้วอะไรอีกนะจะเพียงพอสำหรับทุกๆคนถ้าสัพพัทธกระจายนะพอเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแนวคิดอย่างนี้แล้วเป็นความจริงใจอย่างนี้ตนเองมั่นใจในตนเองว่าเราเองมีความสามารถมีความรู้แล้วก็ขยันสร้างสรรค์อยู่ทุกวันแล้วก็กินก็ใช้ตอนนี้อาศัยกินกันอย่างระบบที่เราทำสาธารณโภคีบุญนิยมแบบที่เราทำเนี่ยมาเป็นส่วนกลางทุกคนก็ทำมาใครยังมีกิเลสก็เรียนรู้มาทิศทางนี้เป็นแนวคิดเดียวกันเป็นความรู้เดียวกันเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตไปสู่จุดหมายเดียวกันเป็นทิฏฐิสามัญญาตาเป็นความเห็นความเข้าใจว่าอ๋อชีวิตคนต้องเป็นอย่างนี้เองเนาะเพราะงั้นก็ฝึกฝนไปมีระเบียบแบบแผนมีกฎมีวัฒนธรรมอะไรเป็นศีลสามัญญาตาเป็นกฎเป็นหลักที่ต้องประพฤติเข้าไปสู่จุดนั่นแหละจุดสุดท้ายจุดหมายปลายทางสุดยอดความประเสริฐของมนุษย์อย่างนั้นแหละไปให้รอดพวกเรานี่เศรษฐศาสตร์ใช้เศรษฐะหรือใช้อีโคโนมีการประหยัดประณีตประหยัดยังไม่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่พอเปลืองสุรุ่ยสุร่ายผลาญยังไม่ประหยัดพอความประหยัดยังไม่ประณีตพอพวกเราเนี่ยแต่ก็ทำมาได้ดีส่วนหนึ่งถ้าเราประณีตกว่านี้ประหยัดกว่านี้ได้โอ้เราจะอุดมสมบูรณ์ชีวิตของแต่ละคนจะละเอียดละออเป็นคนสุขุมประณีตเป็นมนุษย์เจริญเป็นเทวดาชั้นสูงยิ่งกว่านี้อีกเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นเลิศกว่านี้อีกเพราะระบบของเราจะเป็นระบบเป็น แค่หมู่บ้านเราไม่ถึงเรียกว่ารัฐแต่ก็เป็นองค์ประกอบเหมือนรัฐน้อยๆรัฐนิดๆรัฐอ่อนเจาะรัฐอ่อนเจาะนิดๆแล้วก็มีระบบมีสังคมมีมนุษยชาติพัฒนาชีวิตไปในเศรษฐศาสตร์อย่างนี้รัฐศาสตร์อย่างนี้สังคมศาสตร์อย่างนี้เสร็จแล้วก็มีศาสตร์ต่างๆมีอุตสาหกรรมมีเกษตรมีกสิกรรมมีอะไรจะได้เป็นศาสตร์ต่างๆแม้แต่วิชาความรู้เป็นการศึกษาศาสตร์ความรู้เป็นการศึกษาศาสตร์อะไรศาสตร์ศาสตร์ก็มีอยู่ในนี้นะซ้อนๆอยู่ในนี้แหละศาสตร์ที่โลกเขาเรียนเราก็เรียนหลายศาสตร์เราไม่ต้องเรียนหลายศาสตร์เราไม่ต้องไปเรียนเขาจะเรียนของเขาก็เรียนไปจริงๆพาณิชยศาสตร์เราก็เรียนใช่ไหมเราก็เรียนวิธีของเราเนี่ยพาณิชยศาสตร์ของเราเรียนไปเพื่อที่จะทำกับโลกโลกจะได้ประโยชน์จากพาณิชยศาสตร์ของเราพาณิชยศาสตร์ของโลกทุกวันนี้เป็นพาณิชยศาสตร์ทุนนิยมทำลายโลกอย่างมากพาณิชยศาสตร์ของโลกทุกวันนี้ทำลายโลกอย่างหนักหนาสาหัสธนศาสตร์ศาสตร์ทางการเงินทำลายโลกมากพวกเราไม่ต้องศึกษาการเงินแต่จะเข้าใจวิธีใช้เงินเงินเป็นแค่เครื่องแทนเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นพวกเราจะไม่สำคัญในเรื่องเงินจะไม่เหมือนชาวโลกชาวโลกยิ่งเรียนยิ่งสำคัญในเรื่องเงินสำคัญยึดติดเงินเห็นเงินเป็นพระเจ้าไปเลยแต่พวกเรานี่กลับยิ่งเรียนยิ่งศึกษายิ่งฝึกฝนยิ่งจะเห็นเงินเป็นเรื่องเครื่องใช้ธรรมดาสะสมใหญ่เลยนะเป็นคนละเรื่องเพราะฉะนั้นศาสตร์บางศาสตร์วิชาบางวิชาเราไม่ศึกษาแต่อะไรที่มันเป็นประโยชน์คุณค่าเราก็ศึกษาจะเป็นวิทยาศาสตร์จะเป็นเทคโนโลยีอะไรที่เป็นศาสตร์เครื่องทั้งไฟฟ้าแสงเสียงอะไรที่จำเป็นจะต้องใช้ประกอบอาศัยมันเราก็ต้องศึกษาไปบ้างเพื่อประกอบประโยชน์ศึกษาไว้ประกอบประโยชน์นะอาตมาถึงว่าถ้าอาตมาอายุยืนไปอีก100ปีอาตมาจะเป็นเจ้าโลกเชื่อไหมเห็นไหมอาตมาไม่ได้คุยโม้นะคุยเรื่องจริงและจะอยู่จะเป็นสุขด้วยโลกจะอยู่จะเป็นสุขด้วยถ้าอาตมามีอายุยืนอีก100ปีสมัยนี้เป็นสมัยที่แสวงหาทั้งโลกแสวงหาทิศทางทฤษฎีเอกที่จะเอาไปใช้กับสังคมมนุษย์ทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบนี่แหละถ้าอยู่ไปได้นะอายุ168ปีถ้าถึงวันนั้นจริงๆอาตมาได้รับการยกย่องในโลกเป็นเจ้าโลกแน่นอนเป็นเจ้าจักรวาลนั่นแหละเรียกว่าจอมจักรพรรดิอาตมาเคยงงว่าพระพุทธเจ้านั่นนะถ้าอยู่ในโลกจะเกิดเป็นจอมไม่ได้งงเพราะพระพุทธเจ้าจะเป็นจอมจักรพรรดิงงเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจดีย์ที่ควรบรรจุกระดูกมีกระดูกที่ควรบรรจุเจดีย์ไว้สำหรับกราบเคารพบูชาอยู่4ลักษณะ4มนุษย์1พระพุทธเจ้าควรเอากระดูกบรรจุ2ปัจเจกพระพุทธเจ้าควรเอากระดูกบรรจุไว้เคารพบูชา3กระดูกพระอรหันต์ไว้เคารพบูชา4จอมจักรพรรดิอาตมาไปนึกถึงเจงกิสการเพราะว่าเกิดมามีความรู้แบบนั้นนี่โลกเขาสอนว่าจอมจักรพรรดิเป็นแบบนั้นใช่มั้ยอาตมาก็ว่าสัมผัสมีความรู้ตอนนั้นว่าเอ๊ะจอมจักรพรรดิแบบเจงกิสข่านนี่อาตมาไม่กราบหรอกอาตมาเอากระดูกมาใส่เจดีย์ไว้อาตมาก็ไม่กราบหรอกจอมจักรพรรดิแบบที่จะไปล่าอาณานิคมฆ่าแกงเข้าไปทำร้ายแล้วก็บังคับมีอาณานิคมใหญ่อาตมาจริงๆอาตมารู้สึกอย่างนั้นเลยตั้งแต่พอได้รับคำความรู้จากพระไตรปิฎกว่าเจดีย์ที่จะบรรจุกระดูกผู้ที่จะสมควรใส่เจดีย์ไว้สำหรับเคารพกราบไหว้บูชานั้นมีสีเนี่ยพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระเจ้าพระอรหันต์และจอมจักรพรรดิว้า ม่เอากระดูกจอมจักรพรรดิกราบเคารพองค์จอมจักรพรรดิอมหิตขี่โลกเบ่งอำนาจไม่เอาอาตมาไม่สนิทใจเลยจึงไม่ยังไม่แจ้งจนกระทั่งมาตอนละอ๋อจอมจักรพรรดิอย่างนี้ไงยังไงอย่างไหนรู้ไหมอธิบายไปแล้วไงเป็นจอมจักรพรรดิทางบุญจอมจักรพรรดิอย่างทางบุญทุกคนยุคตอนนี้ประสืบประวัติศาสตร์ไม่ได้จอมจักรพรรดิอย่างนี้ไม่มีในประวัติศาสตร์ให้คุณได้ศึกษาเลยในยุคนี้จะถือว่ากระพอได้เป็นจอมจักรพรรดิคือจะค่อยๆทำแต่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่หรอกจอมจักรพรรดิอย่างมหาธรรมคันธีอย่างนี้แหละนะจอมจักรพรรดิคนในโลกปัจจุบันนี้ที่พอศึกษาประวัติศาสตร์ได้ใหม่ๆนี่อาตมาก็เห็นคันธีกับไอสไตน์สองคนเป็นคนที่ไม่มีความโหดร้ายเป็นคนที่มีความเผื่อแผ่เป็นคนที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่เอาส่วนตนตนน้อยตนเล็กตนไม่วุ่นวายกับตัวเองละวางปล่อยโดยธรรมชาติของท่านเองนะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ปางหนึ่งท่านมาอย่างนั้นนะไม่ได้มาช่วยอาตมานะอาตมาก็เลยไม่ได้ไปช่วยท่านมีอยู่สองคนมีไอน์สไตน์กับคานทีนะมีลักษณะพวกนี้ลึกๆนะสรุปแล้วพวกคุณก็คงจะเข้าใจจอมจักรพรรดิได้ดีนะเพราะงั้นจอมจักรพรรดิแบบโลกีแบบโลกๆไม่ต้องเอากระดูกไปใส่พระเจดีย์ไว้กราบหรอกแต่จอมจักรพรรดิอย่างที่ว่านี่หายากนะหายากมาในปางที่เป็นคารวาสถ้าอยากมาทานมานักบวชก็จะไปเป็นพระอรหันต์ไปเป็นปัจเจกพุทธะไปเป็นพุทธเจ้าไปถ้ามาเป็นทางคารวาสก็จะเป็นจอมจักรพรรดินะฮะพระเจ้าอโศกมหาราชก็ยังไม่ถือว่าถึงขั้นนั้นแต่ได้พระเจ้าอโศกมหาราชก็ยังถือว่าท่านก็มาทำท่านก็มาสั่งสมนะถือว่าสั่งสมบุญบารมีฮะจักรพรรดิราชนี่แหละ เพราะงั้นจอมจอมจักรพรรดิต้องเป็นอริยะเป็นถ้าจริงๆก็คือมีจิตเป็นอรหันต์นะแต่ว่าอยู่ในคราบของคารวาสเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกในลักษณะของคารวาสประวัติศาสตร์ไม่มีที่จะให้สืบสาวราวเรื่องว่าใครเป็นใครไม่เป็นในยุคพระพุทธเจ้าอันนี้อาตมากำลังจะอธิบายเรื่องพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพราหมณ์มาทํานายว่าถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไปบวชก็จะได้เป็นจอมจักรพรรดิถ้าไปบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์สมณโคดมจึงเลือกมาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าอาตมาจะถามคุณว่าให้คุณไปเป็นจอมจักรพรรดิเกี่ยวข้องกับทั้งโลกอยู่บ้างกับไม่คุณมาเป็นพระพุทธเจ้าคุณจะเลือกเอาอย่างไหนยุคนี้มีความเห็นอย่างนั้นยุคนี้มีความคิดอย่างนั้นแน่นอนเป็นจอมจักรพรรดิอย่างที่ว่านยากมากเป็นได้ยากมากเป็นไม่ได้ง่ายๆเพราะคนมันหยาบคนมันหยาบคนมันจะไม่เข้าใจคนจะไม่เห็นคนอเวนยสัตว์มันเยอะเพราะฉะนั้นเป็นได้ยากพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นหรอกเป็นอย่างเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าแต่ในยุคการที่จำเป็นจะต้องเป็นจอมจักรพรรดิก็มีแต่ประวัติศาสตร์ไม่มีให้สืบสาวราวเรื่องแล้วเป็นอจินไตยอาตมาเองอาตมาก็ไม่เล่าเพราะเล่าสิ่งที่ไม่รู้เล่าไปแล้วพระพุทธประวัติศาสตร์ก็ไม่เห็นคิดกลับกันคิดไม่ออกคิดไม่ออกเพราะถ้าเข้าใจจอมจักรพรรดิที่อาตมาว่าแล้วเป็นจอมจักรพรรดิที่ก็เหมือนพระอริยะโพธิสัตว์จริงๆนั่นแหละโพธิสัตว์แท้ๆที่จะมีบุญมีบารมีมีอะไรแล้วก็บริหารคนได้มากคนทุกถิ่นทุกที่เคารพนับถือกิระดังได้ยินไปถึงไหนคนเคารพทันที มีบารมีมหาศาลนะก็ฟังไว้แต่นั้นเหมือนนิทานประวัติศาสตร์ไม่มีให้สืบสาวราวเรื่องนะเกินกว่าที่จะคิดก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าถึงวาระนั้นค่อยมาพูดกันยุคใดที่เจอกันแล้วค่อยพูดอย่างนั้นก็ค่อยพูดกันยุคนี้ไม่ต้องพูดเสียเวลาตัดไปยุคนี้ไม่ใช่ยุคที่จะพูดอย่างนั้นฟุ่มเฟือยเสียเวลาแล้วก็คิดไม่ออกคิดไม่ออกเกินกว่าจะคิดนี่แหละจึงเรียกว่าอจินไตยแต่อาตมาไม่คิดหรอกอาตมารู้อาตมาเข้าใจทันทีที่เข้าใจก็ไม่ใช่เข้าใจแต่เฉพาะที่จะมานั่งวิจัยเอาเองไม่ใช่เพราะมันมีสภาพที่ได้ผ่านได้พบได้มีอะไรต่ออะไรมาอาตมาเป็นบริษัทได้ผ่านได้พบมามันก็เป็นไปได้เป็นไปเองรู้เองไม่ต้องไปมันมีอะไรให้รู้หรอกวิจัยเอาเองคุณต้องมีภูมิพอจะวิจัยถ้าวิจัยเดามันก็ไม่ใช่ของจริงก็ต้องมีสภาพที่จริงนะมีสภาพจริงคนที่ได้ผ่านจริงถ้าคนเดามันก็เพี้ยนได้นะซึ่งคิดเดาก็คิดพอได้แต่สภาพจริงมันจะไม่ใช่สภาพของการเดานะเพราะเดามันมีส่วนผิดแต่สภาพจริงนะมันจะเห็นปองทะลุเลยเห็นเป็นช่องเป็นทางเห็นความเป็นจริงนั้นไปชัดเจนนะทีนี้ก็อาตมาอธิบายถึงเทวดา3ชนิดสรุปไปฟังอีกว่าเทวดาสมมุติเทพก็เป็นเทวดาโลกโลกโลกีอุปัตติเทพก็เป็นเทวดาโลกีได้โดยความไม่รู้โดยอวิชชาเป็นเองเกิดเองเกิดไปตามธรรมชาติเป็นเทวดาตามธรรมชาติเสวยสุขโลกีไปยังเป็นโลกียะอยู่แต่ในอุปัตติเทพนั่นแหละพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าอุบัติทำให้เกิดเป็นโยนิโดยความรู้โดยวิชาเกิดจริงเกิดโดยการเจตนาเกิดโดยการภาคเพียรเกิดโดยการกระทำจริงจนเกิดมาเป็นเทวดาแท้สูงขึ้นมาเรื่อยๆจะเรียกว่าอุบัติก็ได้จะเรียกว่าโยนิก็ได้เกิดโดยเจตนาเกิดด้วยความสามารถเกิดมาเป็นเทวดาที่บริสุทธิ์ไม่ติดไม่ยึดโลกีล้างโลกีเป็นโลกุตระเป็นเทวดาเสพสุขโลกีก็ลดสุขโลกีจนกระทั่งไม่ติดสุขติดทุกข์ไม่สุขเพราะไม่หลงลบโลกียสุขลบเหตุแห่งทุกข์ลบไปสุขทุกข์สุขทุกข์เป็นของคู่กันไอ้ของคู่กันหายไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดความเป็นคู่จนกระทั่งเหลือแต่ความว่างไม่ต้องเสพบำเรอแล้วก็วางเป็นวิสุทธิเทพจากอุบัติเทพมาเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาบริสุทธิ์เป็นเทวดาโลกุตระจากอุบัติเป็นเกิดเป็นโยนิทำให้เกิดโอปปาติกะโยนิขึ้นมาจนเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาบริสุทธิ์จึงเป็นศาสนาที่รู้จักเทวดาที่แท้แล้วก็ไม่ที่สุดก็ไม่ติดไม่ยึดเทวดาไม่ยึดว่าเทวดาเป็นเราเป็นเทวดาทั้งที่เราเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่ทั้งที่เป็นเทพเจ้าชั้นใหญ่ที่มีประโยชน์พิสูจน์ได้มีคุณค่าเป็นอุปโภชนะหิตายะโภชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอนุเคราะห์โลกอยู่แท้ๆจริงๆไม่จะพูดเล่นแต่ก็วางความเป็นเทวดาจึงเรียกว่าอเทวนิยมไม่ติดไม่ยึดความเป็นเทวดาทั้งที่ตนเองสร้างความเป็นเทวดาเป็นพระพรหมเป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างหาประมาณมิได้อัปปมัญญาหาประมาณมิได้เป็นประโยชน์คุณค่าต่อโลกหาประมาณมิได้แต่ก็ไม่ติดไม่ยึดแม้กระทั่งมีคุณค่าคุณงามความดีขนาดนั้นก็ไม่ติดไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะนะมัญญติไม่เกิดมะมังมะมะไม่เกิดเป็นเราได้ถึงปานฉะนั้นนี่ศาสนาพระพุทธเจ้าละเอียดละออถึงปานนี้อย่างที่อาตมาได้สรุปมาก่อนแล้วว่าเมื่อมาเป็นคนชนิดนี้แล้วจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อโลกจะรู้วิชา เรียกตามสมัยใหม่เข้าใจวิชาต่างๆไปในตัวรู้จักความเป็นอยู่ของคนรู้จักความเป็นแว่นแคว้นรู้จักการงานรู้จักนิสัยใจคอรู้จักกรรมกิริยารู้จักบทบาทต่างๆของมนุษย์จึงสร้างกฎระเบียบให้แก่มนุษย์ได้จึงสามารถดูแลช่วยเหลือจัดแจงจัดการสังคมมนุษย์ชาติให้เป็นสังคมที่ดีขึ้นมาตามลำดับตามลำดับยุคนี้เป็นยุคใกล้กาลียุคเป็นยุคที่ลำบากยากเข็นเป็นยุคที่มันไฟประหลาดกันมันกำลังจะไหม้โลกแล้วเป็นยุคที่ยากมากแต่กระนั้นก็ดีก็สามารถที่จะรังสรรค์หรือสร้างสรรค์รูปแบบนี้ขึ้นมาได้อยู่ยังเป็นยุคที่ยังไม่ถึงขั้นกาลียุคแท้จะสร้างอะไรขึ้นมาให้มันเป็นสังคมหรือว่าเป็นรูปแบบของสังคมรูปแบบของมวลมนุษย์ซึ่งมีรัฐศาสตร์อย่างดีเศรษฐศาสตร์อย่างดีสังคมศาสตร์อย่างดีให้แก่โลกมันสร้างไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ยังสร้างได้อยู่อาตมาก็พาสร้างได้เท่าที่มันได้อเวนยสัตว์มันเยอะมันมากแต่กระนั้นก็ดีก็ยังไม่สิ้นไร้ไม้ตอกก็ยังพอสามารถสร้างได้ก็จึงสร้างจึงกระทำตามที่อาตมาว่าแล้วถ้าอาตมาจะทำไปมีเวลายาวนานไปได้ถ้าอาตมายืนยาวไปได้อีก100 ปีซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากมากนะอาตมาเองอาตมาโดยขันโดยไขโดยอายุไขนะมันเป็นไปไม่ได้แต่โดยอิทธิบาทก็อาจจะภาคเพียรขึ้นได้บ้างจะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ละอาตมาก็เจตนาจะทำให้พยายามที่สุดที่จะให้ชีวิตนี้มันยืนยาวพอสมควรพวกคุณก็ช่วยด้วยกันแล้วกันที่จะช่วยอาตมาได้มากที่สุดก็คืออย่าเป็นลูกดื้อลูกบอกยากสอนยากและทำให้อาตมาเสียเวลาเสียแรงงานเสียอะไรต่ออะไรที่มันกลายเป็นเสียสมดุลของชีวิตเสียสมบุญสมดุลของการกระทำงานทวงเมื่อช่วยอาตมาให้เกิดการสมดุลอยู่ได้เสมออาตมาเองอาตมาพยายามหางานให้ตัวเองอยู่แล้วเพราะงั้นพวกเราก็ไม่ควรจะช่วยหางานให้อาตมามากนักอาตมาขอยืนยันอาตมาพยายามหางานให้ตัวเองขนขวายขยันมีวิยาวัจจะไมอยู่แล้วนะค้นคว้าอยู่นะถ้าอาตมาทำได้สมดุลดีมันก็จะไปได้คล่องเหมือนกับลูกข่างหมุนเนี่ยไม่มีอะไรมาทำให้เป็นความฝืดไม่มีอะไรมาไม่มีลมไม่มีอะไรต่ออะไรมาปะทะมากนักมันก็จะหมุนได้นานไอ้ความฝืดของการหมุนมันก็น้อยน้อยน้อยไม่มีอะไรมาต้านมาขัดแรงงานนี่มันก็จะใช้แรงงานแต่เบามันก็ไปได้เรื่อยนอนอยู่ทรงทนได้นานลูกขังชั้นเดียวกันแต่จะไม่มีวันหมุนนิรันดรมันจะหมุนเหมือนโลกลูกนี้หมุนอยู่เนี่ยมันไม่นิรันดรหรอกมันก็มีรีสิสแตนต์มีตัวต้านตัวทานอยู่บ้างแต่ก็ไม่มันมีพลังงานที่มากอยู่เมื่อลูกขางเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้านที่ทานไม่สิ่งที่มีทำให้เกิดให้เอียงอย่างโลกเราเนี่ยมันหมุนอยู่แล้วก็หมุนอยู่ด้วยลักษณะที่มันมีจัดทั้งมวลที่ให้สมดุลหมุนดีแต่คนนี่แหละมายกภูเขาเปลี่ยนทะเลทำให้มวลทำให้อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปมีพลังงานดันออกไปไอ้จรวดจระเข้อะไรเนี่ยพลังงานดันให้โลกนี่เสียทิศเสียทางเสียทรงเสียอะไรอะไรอยู่ไปตลอดเวลามันก็ลดลงเป็นรีสิสแตนต์นี่แหละแต่มันก็ยังน้อยนะมันก็เลยไม่เห็นทันทีมันก็ลดทอนลงไปเหมือนกันอำนาจของจักรวาลอำนาจของพลังงานรอบๆจักรวาลมหาจักรวาลนี้ของกาแล็กซีนั้นของกาแล็กซีนั้นดวงดาวนั้นดวงดาวนี้มันก็มีพลังงานมันก็มีพลังขับดันมีพลังอนุนิคมมันมีพลังปะทะเหมือนกันเพราะมันจะโคจรไปผ่านดาวดวงนั้นไปผ่านกาแล็กซีนี้ไปผ่านนี้มีภาวะผลักดันมีภาวะดูดผลักอยู่ตลอดในมหาจักรวาล มีปฏิบัติงั้นอยู่เท่านั้นถ้าอันใดมันมากไปมันผิดสภาพระบบที่ควรจะเป็นแนวเป็นเส้นทางโคจรเป็นอะไรว่าผิดมันก็จะเกิดการลดลงไปได้เหมือนกันนะถ้าเข้าใจแล้วหลักวิชาของพวกวิทยาศาสตร์พวกนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของจริงอ่ะก็จะเข้าใจได้เหมือนกันเอาตามที่อยู่ทั้งทางจิตวิญญาณทำที่อยู่ทั้งทางวัตถุก็แล้วกันนะทำช่วยกันปั้นราดนี่อาตมาว่ามันโตเร็วเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยที่มันจะเป็นมันก็เป็นขึ้นมาทั้งที่อาตมาเองเนี่ยอาตมาไม่ได้เป็นนักพยากรณ์ชาตินี้เกิดมาอาตมาพยายามที่จะปิดสิ่งที่จะพยากรณ์จะไม่ใช้สิ่งที่มันลึกลับอาตมาจะมาใช้สิ่งที่เป็นสามัญให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นอาตมาไม่รู้ก่อนหรอกไม่รู้แม้กระทั่งว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาจะต้องมาทำงานนี้อาตมาไม่รู้หรอกถูกถ้าจะพูดแล้วคนไม่รู้เนี่ยเหมือนพระเจ้าจะต้องให้เป็นเขาก็ใช้จำนวนนั้นอาตมาก็นัยยะคล้ายกันพระเจ้าจะต้องให้เป็นก็จัดสรรมาดิ้นรนจะไปเป็นคนดังดิ้นรนจะไปเป็นคนรวยดิ้นรนจะไปมีคู่มีเมียดิ้นรนดิ้นไปไม่ออกดิ้นไปก็ไม่ได้รวยก็ไม่ได้รวยดังก็ไม่ได้ดังจะมีเมียก็ไม่ได้มีพระเจ้านี่บังคับที่สุดเลยตั้งชื่อไว้เสร็จก็ไม่ได้มีจริงอาตมาตั้งใครจะจำได้มั้งล่ะเล่าสู่ฟังและชื่อแบบนั้นแหละก็เลยมากลายเป็นชื่อแบบเราเดี๋ยวนี้ชื่อในลิ่วฟ้าในลั่นฟ้านี่ชื่อเจ้าโด่งนี่ลิ่วฟ้าเจ้าดังนี่ลั่นฟ้าชื่อเล่นมันเจ้าดังเจ้าโด่งเจ้าดังชื่อผู้หญิงสองคนเจ้าเอี่ยมกับเจ้าอ่องเจ้าเอี่ยมกับเจ้าอ่องคนหนึ่งก็เจ้าฟ้างามอีกคนหนึ่งก็ฟ่องฟ้าอะไรเจ้าเอี่ยมเจ้าอ่องอะไรเงี้ยตั้งไว้เสร็จแล้วก็มาเป็นเขาชื่อสมัยนี้โอ้โหตั้งคล้ายๆนี้กันทั้งนั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็ไม่ได้ตั้งอาตมายังตั้งเผื่อไว้อีกนะไอ้ลิ่วฟ้าลั่นฟ้าเนี่ยเผื่ออีกคิดว่าต้องเป็นผู้ชายต้องเอาผู้ชายเป็นคนที่ห้าสี่คนพอแล้วนะถ้ามันแหมมันเกิดจะเกิดมาอีกคนนึงมันแหมไม่อยู่จะต้องมาอีกเผื่อเป็นผู้ชายในชื่อมันว่าไอ้ล่องฟ้าแต่ไม่ได้เขียนไว้แต่แค่สี่ชื่อนะจะมีลูกก็ไม่ได้มีจะมีเมียก็ไม่ได้มีจะไปดูดรวยก็ไม่ได้รวยจะไปดังก็ไม่ได้ดังไม่ขัดใจจริงๆเลยแต่แล้วจะผลักดันมาทางนี้จึงมาตรวจตัวเองอ๋อเราเป็นโพธิสัตว์เราต้องมาทำงานนี้มารู้ทีหลังนี่ก็เหมือนกันดันจะไม่ให้เกิดเนี่ยราชธานีเนี่ยเขามาต่อแย่เอามามอบมาดูที่ทั้งเถอะยังงอนยังเงี้ยอาตมาก็บอกไม่เอ้าไม่ทำมันอยู่ภาคอีสานอยู่อุบลด้วยมาเดี๋ยวเขาจะหาว่าอย่างนี้มันก็ไม่อยากจะทำสุดท้ายมันก็ไม่รู้มันเหตุปัจจัยอะไรมันเอาอย่างเสียไม่ได้เสร็จแล้วมันก็เกิดมาตามธรรมสิ่งเหล่านี้อาตมาถือว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่เราไม่อยากให้เกิดแต่มันเกิดนี่เป็นเรื่องจริงคนที่อยากให้เกิดอยากให้เกิดแล้วก็ทำจนเกิดไม่จริงหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งสมบารมีจนกระทั่งว่าหมายบารมีเราเนี่ยถึงขั้นปฏินิสักขะไม่ให้เกิดแต่มันเกิดนี่ปฏินิสักขะอย่างนี้ของจริงนะอย่างนี้ของจริงแต่เกิดดีนะไม่ใช่ไปเกิดชั่วๆเกิดเร็วๆเพราะที่นี่มันจึงประหลาดหลายๆอย่างนะที่ราชธานีอโศกนี่มันก็ถึงประหลาดหลายๆอย่างมันเร็วมีอย่างที่ไหนหมู่บ้านอื่นๆเกิดมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วราชธานียังไม่เป็นโลเป็นภายในพ.ศ.39ที่ได้รับอนุมัติออกมามาเป็นหมู่บ้านนั่นนะยังไม่ได้ขี่ม้าอะไรเลยนะอนุมัติให้ ศีรษะอโศกมันควรจะได้ก่อนไม่ได้ขอพร้อมกันศีรษะไม่อนุมัติต้องไปอีกปี2ปีค่อยอนุมัติได้รับหมู่บ้านทางเป็นทางการอะไรงี้เป็นต้นแล้วก็ไม่เคยได้เงินรัฐมาอะไรมากมายเหมือนกับที่นี่แล้วก็ยังไงก็ไม่รู้ล่ะทำไปทำมาถ้าจะว่ากันจริงๆโดยเนื้อหาแล้วนะบทบาททั้งความแน่นนะศีรษะเขาแน่นกว่าทุกวันนี้เขาก็แน่นกว่าเป็นพลังรวมเป็นพลังที่ทำงานทางอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแบบทำงานกับสังคมนี่ศีรษะเขาก็แน่นกว่าถ้าจะว่าไปแล้วในทางเหมือนกับทางโลกโลกนี่นะดูเหมือนจะราชธานีดังกว่าว่าไหมแต่ลึกๆศีรษะเขาก็ดังนะดังลึกๆนะไม่ดังเปิดๆเหมือนกับอย่างบรรดาบ้านราดินดังดังตุ๊ดสตาร์ศีรษะเขาก็ดังแต่เขาดังลึกๆดังในแนวลึกคนอื่นเห็นคนอื่นคนที่รู้นะคือแก่นทั้งนั้นแต่ทางเราเนี่ยคนที่ไปที่ศีรษะอโศกนะรถทัวร์ไม่เคยไปหรอกมีรถตรวจการไปเยอะรถตรวจการไปเยอะที่ศีรษะคนไปกันกลุ่มเป็นพวกแต่พวกที่นี่เนี่ยพวกทัวร์มาหน่อยเมียหลวงมันต้องศีรษะสิเอ้ยเมียหลวงต้องศีรษะที่นี่เมียน้อยเนี่ยออกหน้าทำเป็นออกหน้าออกตาเนี่ยเมียน้อยทำเป็นออกพาโชหนูอ้อๆทำโชว์แต่ที่จริงเมียหลวงอยู่โน่นเพิงๆหน่อยมันใหญ่เพิงหน่อยศีรษะที่นี่เหมือนเมียน้อยนะนั่นก็ยอมรับด้วยหลักยึกๆลึกๆเมียน้อยต้องงามกว่าเมียหลวงใช่ใช่ใช่อันนั้นใช่จะดูงามกว่าเพราะฉะนั้นที่นี่จะไปจะเป็นเรื่องเฉิดฉายแต่ทางโน้นจะเป็นเรื่องเนื้อนะมันเนื้อเอาละก็พอพูดกันรู้เรื่องนะพวกเราคนอื่นเขาก็ว่าพวกเราบ้านะพูดบ้าอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็พอมีอะไรพอให้เข้าใจเพราะการศึกษาพวกเราเนี่ยจึงศึกษาแปลกๆศึกษาไม่เหมือนเขาแต่มันก็มีอะไรที่พอให้เราเข้าใจเอาละทีนี้อาตมาเรามาถามพวกเราดูพวกเราเองนี่มั่นใจไหมใครยังหล่อแหละอยู่บ้างใครเขาจะมาจ้างคุณล่ะจะจ้างให้นี้อ่ะไม่เชื่อหรอเอามาเลยเอา100 ล้านจ้างคุณในองค์นี้ก่อนนะคุณก็บอกเอา100 ล้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เอา100 ล้านมาช่วยที่นี่ทีหลังนะคิดออกอย่างงี้นะคิดหาทางเลี่ยงได้ทุกอย่างนะคุณเอาตกลงมันแน่จริงกันแล้วกันไอ้ไม่ไปแล้วยังดื้อด้านยังไม่ได้เรื่องในราวอยู่อย่างเก่านี่มันก็น่าไล่นะถ้าไม่ไปก็ต้องลดกิเลสให้เยอะๆให้เป็นอะไรต่ออะไรเยอะๆนั่นดีอ้าวถ้าไม่ไปแล้วก็ยังแหมป่วนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้นะอาตมามั่นใจว่าเราจะรู้จะเข้าใจแม่เด็กๆก็เถอะเชื่อว่าเข้าใจแต่ทีนี้กิเลสมันมีจอมกวนกิเลสมันจอมกวนเด็กๆบางทีมันก็จะมีกิเลสกวนๆอยู่ในใจบ้างอย่าไปหลงกิเลสมันมากนักเด็กๆก็พยายามตั้งหลักให้ดีดูให้ดีๆแล้วว่าหมู่กลุ่มของมนุษย์โลกเนี่ยข้างนอกมันเดือดร้อนกันมากนะกลุ่มไหนก็เดือดร้อนหาทางอยู่ไม่เป็นสุขเท่าหรอกที่นี่สงบสุขอย่างน้อยๆจนๆนี่แหละแต่สุขเนียนๆนะสุขลึกซึ้งสุขอย่างชนิดมันสงบระงับสุขอย่างชนิดที่มันไม่ต้องไปจุนจานหวือหวาฟู่ฟ้าอะไรจะได้มันไม่ต้องอย่างนั้นหรอกสุขอย่างนี้แหละเป็นเนื้อแก่นแล้วเราก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรนะมาช่วยกันสร้างรังสรรค์ให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วแจกจ่ายเจือจานมีแนวคิดที่เป็นบุญนิยมช่วยโลกช่วยสังคมอยู่เกื้อกูลเขาให้แก่เขาอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้แหละนี่แหละดีกว่าวิเศษกว่าที่สุดเหลือเวลาอีก1 นาที ตี 5:45 ก็เป็นการเทศสุดท่านให้เวลาเท่านั้นนะเดี๋ยวท่านจะไปเตรียมตัวไปบิณฑบาตกันอะไรต่ออะไรกันนะเพราะงั้นก็อยากจะให้พวกเรานี่ได้เข้าใจจริงๆอาตมาเทศเทวดานี่คือจิตวิญญาณเทศต้องเทวดานี่จิตวิญญาณเราก็ต้องเข้าใจจิตวิญญาณต้องศึกษาอย่างที่อาตมาศึกษามาแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ได้เข้าใจเหมือนอย่างอาตมาเข้าใจอาตมาเองอาตมาบรรยายวิชาการพวกนี้เนี่ยมันยังไม่มีหรอกในตำราไม่มีอัตถกถาอาจารย์ก็ไม่ได้เขียนอย่างที่อาตมาว่าเท่าไหร่อาตมาไม่ได้อ่านอัตถกถาอาจารย์ชาตินี้ไม่อ่านเพราะอัตถกถาอาจารย์ก็คือเพื่อนๆกันบางคนก็อย่างเดียวก็เพื่อนเทียมมันหลอกเป็นอัตถกถาอาจารย์ก็มีเขียนไว้อาตมานี่แหละอัตถกถาอาจารย์ที่จะเขียนจะทำอะไรต่ออะไรไว้เด็กๆเล็กๆที่นี่นะนักเรียนที่นี่เนี่ยนะพยายามตัดสินใจพยายามอย่าให้มันรวนเรถ้ารวนเรแล้วเนี่ยความเจริญช้ามันจะลองแรงๆมันไม่มีน้ำหนักถ้าเรามั่นใจรับดิ่งแน่เป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องเอาว่าพระวักพระบนสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องมันยุ่งเรื่องเดียวเด่นๆแล้วมุ่งจะมีพลังแรงความเจ็บปวดในใจก็จะไม่มีความช้าก็จะไม่มีจะทั้งเร็วทั้งแรงทั้งไม่เจ็บไม่ปวดนะส่วนมวช.นั้นที่นี่เป็นที่เกิดนะพยายามภาคเพียรให้ดีๆปีสี่นี่กักไว้หน่อยถ้าเผื่อว่าจะขึ้นปี5เนี่ยจะต้องมีข้อพิสูจน์มีบทพิสูจน์จะต้องทำรายงานเป็นจะต้องทำปฏิบัติวิทยากันให้เป็นในปี4นี่ทำปฏิบัติวิทยาส่งตรวจสอบได้คะแนนได้อะไรพอสมควรจึงจะให้ผ่านขึ้นไปเป็นปีที่5อยู่ปี5เพราะฉะนั้นปี4นี้ทุกคนขนขวายหน่อยศึกษาห้องสมุดอะไรต่อใดพยายามที่จะทำหนังสือหนังหาไว้รู้มั่งวิชาการก็จะทำยังไงอ่านมั่งเขียนมั่งเอาแต่ไม่อ่านไม่เขียนเลยนี่แม่จบปัญญาบัตรมาเขียนก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เป็นทำเป็นอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวหรอกสืบทอดไม่ได้ อย่างน้อยก็ให้พอเป็นพอไปพอมีมาตรมีท่ามั่งจบปัญญาบัตรแม่ได้ปัญญาบัตรทองคำแล้วก็แม่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเสียชื่อหมดสมาสิกขาลายวังชีวิตนะเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามปรับปรุงขึ้นมาเอาให้ดีๆช่วยชีวิตอาตมานี่ให้มันเป็นแบบอย่างให้เป็นอะไรไปหน่อยว่าเป็นอุดรศึกษาที่จะเป็นตัวอย่างของโลกเขาบ้างเพราะทุกวันนี้อาตมาพูดจริงๆมหาวิทยาลัยในโลกเนี่ยมันกำลังสอนคนให้มาทำลายโลกกันทุกวันเพราะมันสอนคนเข้ามาเอาเปรียบเอารัดมันสอนคนเข้ามาเอาเปรียบเอารัดตลอดมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยใครไปเรียนมหาวิทยาลัยมาเพื่อจะเอาเปรียบเอารัดเพราะฉะนั้นคนที่มารู้แล้วว่ามหาวิทยาลัยมันไม่ได้อย่างนั้นเขาจึงไม่คนดีจริงๆไม่เคยเข้าอาตมาอยากเข้าเห็นไหมไม่ได้เข้าอยากมีเมียไม่ได้มีอยากรวยไม่ได้รวยอยากดังไม่ได้ดังอยากเป็นปริญญาไม่ได้มีเดี๋ยวนี้เข้าใจหมดแล้วแต่ก่อนนี้มันเป็นโลกมันหลอกเราทำบาปไม่ขึ้นทำบาปไม่ขึ้นไม่ได้แม่มันอย่างนั้นน่ะมหาวิทยาลัยทุกวันนี้ถ้าอาตมาไปมีเป็นมหาวิทยาลัยมาอาตมาไปว่างั้นอาตมาก็แย่นะตอนนี้ก็เลยด่าได้ถนัดปากเพราะอาตมาไม่มีปริญญาสักใบนะแต่พูดอย่างนี้แล้วก็เลยพวกเราก็เลยไม่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนใครจะเรียนอยู่ก็เรียนไปที่ศีรษะอาตมาก็บอกไปแล้วพยายามบอกพวกเขาเรียนอยู่นะปลดแม้กระทั่งพลาภิบาลนี่เขาน้อมบูชาเขาจะไม่ให้เรียนวิชาข้างนอกเลยไม่ให้เรียนมหาลัยเปิดอาตมาก็ให้เรียนนะปลดอยากจะเรียนรามอยากจะเรียนมสทก็ส่งไปทําไปอยากจะสอบมาก็สอบที่นี่ก็เหมือนกันจะเรียนสมาสิกขาอะไรอยากจะสอบก็สอบไปสอบเอาทางโน้นเขาบ้างเราก็ได้ไปบ้างอะไรไม่แปลกอะไรพอเป็นไปก็ช่วยกันไปให้มันเป็นรูปเป็นเรื่องให้มันเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้ทําเล่นหรอกอาตมาทําไปเนี่ยมันก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวบ้างเป็นนิสิตโปรดตั้งใจพยายามช่วยกันแต่ละคนแต่ละพูดแต่ละคนพยายามให้เป็นรูปเป็นเรื่องเป็นร่างอาตมามันงานเยอะมาเอาใจใส่แต่เฉพาะเรื่องการศึกษาก็ไม่ไหวเพราะการสร้างไอ้โน่นไอ้นี่ก็ไม่ไหวอาตมาก็ทำไปหมดไม่รู้งานอะไรต่องานอะไรมันก็เลยมุ่งแต่อย่างเดียวก็ไม่ได้ นะแต่ก็ดูแลอยู่แต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะพยายามนะทั้งนิสิตทั้งนักศึกษาและก็ทั้งนักเรียนมัธยมก็ดีนี่มันก็จะมีประถมนะเขาจะไปขอตั้งเป็นโรงเรียนในเอกเทศเป็นโรงเรียนของสมาชิกขาลัยราชธานีอโศกละมันไม่ใช่สมาชิกขาสมาชิกขาราชธานีอโศกไปยื่นอยู่ไปเจอต่อหน้าค้ำยีนเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งไม่ได้อะไรเงี้ยนะมาตรา15วงเล็บ3ไม่ได้ไม่ได้ยังไงเขามันเขาอื่นเขาตั้งมาอยู่แล้วศีรษะก็สันติปฐมตั้งมานั่นแหละมันตั้งมาผิดๆเหมือนนะโอ้โหใหญ่จริงๆคนนี้นะแล้วพวกเราก็เดินเรื่องไปกันแล้วกันไอ้คนนี้ก็เลี่ยงเลี่ยงไปจะไปเถียงก็เลยเถียงก็อย่างนั้นนะพวกนี้ก็คงจะไม่ชอบหน้าอโศกเท่านั้นแหละนอกนั้นก็คงไม่มีอะไรก็เดินเรื่องไปดูจะตั้งก็ตั้งขึ้นมาก็คงจะต้องตั้งหมดนั่นแหละสีมาเขาก็พยายามจะตั้งสาลีก็พยายามจะตั้งของเขาตั้งขึ้นมามันก็พอเป็นไปได้โรงเรียนเรามันเป็นปัญหาอะไรหรอกมันมาได้แล้ว3โรงเรียนก็ตั้งมาจนวันนี้แล้ววันนี้เราจะตั้งเพิ่มอีกก็จะเป็นรายไปเพราะพวกเราทุนของเราอยู่ที่คนทุนไม่ได้อยู่ที่เงินเพราะฉะนั้นตั้งได้โรงเรียนเรานี่สบายมากนะพอเป็นไปได้ก็เอาก็ทำไปเอาละแต่ละคนก็ขอให้ทุกคนพยายามใส่ใจศึกษาวิชาพุทธชีวศิลป์นี่แหละยอดเยี่ยมนะโดยใช้หลักของพุทธดำเนินชีวะไปด้วยศิลปะพุทธชีวศิลป์นี่แหละมันยอดเยี่ยมมันจะคลุมเราจะมีความรู้ในวิชาการต่างๆขึ้นมาด้วยอย่างที่อาตมาว่าไม่ค่อยรู้แล้วก็ศึกษาในห้องสมุดนี่ทำไว้เพื่อให้พวกเราศึกษาค้นคว้าให้หัดให้เป็นคนเจริญน่ะคนทั้งต่างประเทศเข้าห้องสมุดเก่งแล้วเขาค้นคว้าเก่งนักศึกษาเก่งทำไว้ให้ไม่ได้หมายความว่าเราเองเราไม่ทันสมัยจริงๆแล้วเราทันสมัยแต่เราไม่ทำตัวอย่างคนที่เขาทันสมัยหรือนำสมัยจริงๆเรานำสมัยแต่เราไม่ต้องไปอวดอ้างนำสมัยเขาจะมาประหยัดเท่าเราเขาจะมาเป็นคนจนและกล้ามาเป็นคนจนเป็นคนทันสมัยและเป็นคนที่เจริญที่สุดคนมหัดจนเนี่ยคนประหัดรวยมันเก่าแล้วแล้วแข่งรวยกันเก่าแล้วมาแข่งจนนี่นำหน้าแฟชั่นนี้นี่ใหม่เอี่ยมที่สุดมหัดจนนี่โอ้โหเยี่ยมประหัดรวยบ่โทมันแข่งกันมานานแล้วมันไม่เบื่อไงใช่ไหมแข่งหาสติแข่งหาสิ่งที่ดีที่งามไปให้แก่โลกเขาเนี่ยนะก็แข่งหาสตังเราได้แข่งหาสติเนี่ยดีแล้วนะเอาละพูดไปจะยาวจะหมด6โมงแล้วประเดี๋ยวไม่บิณฑบาตสายเขาว่าเอวังหลักวิชาในศาสนาพุทธเนี่ยพุทธเป็นวิชาปฏิบัติที่ปฏิบัติอย่างเรียนรู้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นวิชาที่ปฏิบัติเรียนรู้จิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดพุทธเนี่ยใครจะว่าอาตมาเนี่ยเป็นคนหลงศาสนาพุทธและก็รู้สึกจะมีทีท่าไปข่มศาสนาอื่นๆใดๆก็แล้วแต่อาตมาก็ยอมให้เขาว่าใครจะเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจซึ่งก็รู้อยู่หรอกไม่คิดจะไปข่มไม่คิดจะอยากข่มใครหรอกเพราะสัจจะนั้นไม่ต้องข่มไม่ต้องยกหรอกจริงคือจริงถ้าจริงสิ่งนั้นเป็นสัจจะว่าดีมันก็ดีถ้าจริงสิ่งนั้นเป็นสัจจะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีใครจะไปเบี้ยวใครจะไปทำทีทำท่าใครจะไปเสแสร้งกลบเกลื่อนหาเล่หากลอะไรมาอำพรางมันบิดเบือนมาทำอย่างไรมันก็ไปเบี้ยวสัจจะไม่ได้สัจจะก็คือสัจจะใช่ไหมแต่ว่าในการที่จะประกาศกันเช่นพระพุทธเจ้าท่านประกาศตนว่าท่านนี่แหละเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดไม่มีใครเทียมเท่าเกิดมาแต่ละยุคที่เป็นพระพุทธเจ้านั้นคนจะยิ่งใหญ่เท่าพระองค์เนี่ยจะเกิดพร้อมกันซ้อนกันในระยะเวลาใกล้ซ้อนกันในเวลาเดียวกันสองเนี่ยมันแน่นอนไม่มีแม้แต่ในเวลาใกล้ๆกันก็ยังไม่มีคนอย่างนี้นานมากจะเกิดมาสักคนหนึ่งท่านก็ตรัส อย่างซื่อๆอย่างตรงๆโนท่านนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครเทียมได้อะไรต่างๆท่านก็ว่าไปถ้าไม่ต้องการจะคุยตนไม่ต้องการจะไปข่มใครแต่ท่านแจ้งสัจจะบอกสัจจะนะอาตมาก็พยายามนะพูดสัจจะโดยเฉพาะกับพวกเราก็ฟังและจะเห็นได้ว่าอาตมาในคุยตัวเองยกตัวเองไปเรื่อยๆนับวันก็ยกตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆที่จริงก็บอกความจริงว่าอาตมามีอันนั้นเป็นอันนี้ดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้อะไรงี้ไกลๆก็ไปเรื่อยๆแต่ในความรู้สึกในสติสัมปชัญญะปัญญาปฏิภาณเราก็รู้อยู่อาตมารู้อยู่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ว่าเราจะพูดอันนี้ขณะนี้ในบริษัทอย่างไรเขาเราอย่างไรและกาละอย่างนี้เราจะพูดได้แค่ไหนอะไรต่างๆพวกนี้อาตมาก็พยายามอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะก็ทำมาเรื่อยๆซึ่งพวกเราก็คงจะเข้าใจหรือคงจะเห็นแล้วว่าก็พอเหมาะพอเป็นไปนะแม้อาตมาจะคุยตัวเองหรือว่าทำท่าทีมันก็ใหญ่เหลือเกินในหมู่เราในบางครั้งบางคราวมันก็พอเป็นไปได้ก็ดูว่าอาตมาดูผลสะท้อนตอบนะจากพวกคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเกลียดหรือว่ารู้สึกว่าน่าหมั่นไส้น่าอะไรในมากมายอะไรนักก็ดูว่าก็เห็นตอบรับขานรับพอสมควรอยู่นะอาตมาก็เป็นสมณะองค์หนึ่งสมณพราหมณ์สมณพราหมณาสมกตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทนติติเป็นสมณะองค์หนึ่งนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นผู้ที่มีอะไรต่ออะไรที่ได้รู้เป็นสยังอภิญญามานะแล้วก็มาประกาศโลกนี้โลกหน้าให้ผู้อื่นได้รู้แจ้งตามได้ปฏิบัติตามได้พิสูจน์ตามนะใช้เวลาทำงานมาท่ามกลางศาสนาที่มันเสื่อมมันเกือบจะไม่เป็นรูปร่างของพุทธแล้วเป็นแต่เพียงศาสนาที่ประเล่าประโลมญาติโยมไปอย่างนั้นเองนะแล้วก็อาศัยใบบุญของศาสนาพระพุทธเจ้าเลี้ยงชีวิตไปนี่เราพูดในหมู่เราไว้พูดข้างนอกประเดี๋ยวก็โดนนอกนั้นก็เลี้ยงชีวิตไปได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้โลกียสุขไปงั้นแหละอดบ้างลดบ้างตามทำตามวินัยก็ทนเอาก็ได้อดได้ลดเอาเช่นว่าลดกามไม่ต้องแต่งงงแต่งงานอยู่จนโสดไม่เกี่ยวข้องพยายามไม่วุ่นวายเรื่องกามไปตลอดชีวิตไม่ให้มันเลอะเทอะไม่ให้มันดูน่าเกลียดอะไรไปตลอดชีวิตให้ได้ก็ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญพอใช้มันก็เป็นธุรกิจโลกีธรรมดาที่อดลดแม้แต่เป็นคฤหัสถ์เขาก็ยังมีเขาก็อดลดในเรื่องนั้นในเรื่องนี้พอสมควรดูตนเองไม่ได้หลงในลาภนักแต่ก็ยังติดยศติดสรรเสริญอดโลกียสุขที่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้ออะไรบ้างดูเป็นสมถะเป็นคนมักน้อยเป็นคนที่ไม่วุ่นวายในเรื่องกามารมณ์ไม่วุ่นวายในเรื่องอัตถารมอะไรมากนักก็พยายามอยู่แต่อัตถารมนั้นดูยากความจริงนะมีอัตตามีมานะมีอะไรพอสมควรแต่ก็พยายามไม่ให้มันประเจิดประเจ้ออะไรเงี้ยแม่มันดูน่าเกลียดกดข่มหรืออดเอาในส่วนที่เป็นโลกียะในบางเรื่องเราก็ได้บางเรื่องเด่นในยศเด่นในสรรเสริญเด่นแม่ดูท่าทีพยายามจะไม่ดูเหมือนไม่ติดยศไม่ติดสรรเสริญแต่คือคนเรานี่พอรู้นะปฏิภาณแต่ไม่มีวิธีที่จะลดสิ่งเหล่านี้ไปเรียนรู้ปรมัตถ์เรียนรู้ไปถึงขั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เรียนรู้แม้แต่มาบวชแล้วบวชเอาแล้วศึกษามากๆโดยก็ตามมันก็ไม่ค่อยเข้าทางมันไม่เป็นมรรคองค์8 มันไม่เป็นโพธิปักขิยธรรมไม่เป็นลักษณะของอเพวนิยมหรือโลกุตระอาริยะตามที่อาตมาพยายามอธิบายพยายามที่จะทำให้พวกเราได้เข้าใจได้มาพิสูจน์กันนะเพราะงั้นแม้แต่มิจฉาทิฏฐิ10หรือสัมมาทิฏฐิ10ซึ่งเป็นทิฏฐิองค์แรกเป็นประธานของมรรคองค์8คือทิฏฐิ10ก็เข้าใจไม่ออกเข้าใจไม่ทะลุเมื่อเข้าใจทิฏฐิ10นี่ไม่ได้ประธานก็ไม่รอดโดยเฉพาะข้อ10สมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนามเป็นสมณพราหมณ์ผู้ที่ดำเนินชอบปฏิบัติชอบไม่รู้จักไม่มีนัตถิโลเกสมณพราหมณาเป็นนัตถิโลเกไม่มีหรอกในโลกนี้สมณพราหมณ์รูปใดที่จะมาสยังอภิญญาจะเป็นผู้รู้เองไม่มีครูบาอาจารย์ตรัสรู้เองรู้เป็นของตนเองแล้วเอามาประกาศประกาศอธิบายโลกุตระโลกนี้โลกหน้าก็คือโลกุตระแยกโลกที่เป็นโลกียะกับโลกุตระชัดเจนและยืนยันให้พิสูจน์เลยว่ามันต่างกันแน่ทวนกระแสแน่คนละทิศทางแน่ลักษณะลดละได้จริงๆแยกวิเคราะห์ออกให้ชัดซึ่งจริงๆก็พอรู้นะแต่มันไม่ก็ไม่รู้จริงอ่ะมันไม่รู้จริงมันก็รู้คลางๆแกล้งๆคลุมๆเคลือๆรู้ปนๆรู้ไม่เด็ดขาดยิ่งมีกิเลสโลกีย์อยู่เยอะมันก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าแยกตัวเองก็ไม่กล้าลดไม่กล้าละไม่กล้าที่จะตัดขาดทิ้งโลกียะจริงๆไม่กล้าที่จะลดอัตสาทะของโลกียะของตนเองลดมันลดไม่ได้อะวิธีก็ไม่ถูกกิเลสก็ไม่ยอมมันก็กล่อมกล่อมแกล้มปฏิบัติไปทำไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่อยู่นานประมาณ100ปีกดๆคมๆไปเลี้ยงโตเลี้ยงตัวเลี้ยงตนเลี้ยงชีวิตไปก็เป็นอาชีพหนึ่งไปอดอันนั้นลดอันนี้บ้างอย่างที่กล่าวแล้วอดลาภยศสรรเสริญโลกียสุขซึ่งเป็นโลกธรรมนั่นแหละเรียนรู้อันนั้นอยู่เหมือนกันทุกคนก็เรียนรู้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่ในศาสนาพุทธนี่ชัดเจนแล้วก็ลดเอาบ้างอดคมๆเอาบ้างมันก็คมได้พอรู้อยู่เมื่อข่มได้ก็ยิ่งเห็นว่าการข่มการลดเราไม่ไปจีจ๋าไปทำเป็นหลงในลาภหมากๆหลงในยศหลงในสรรเสริญอะไรแสดงท่าทีออกไปเป็นหลงกระดีกระด้ายินดีปรีดาอะไรมากแล้วเราก็ไม่ทำประเจิดประเจอไปสะสมมากให้ดูโดดเด่นๆนักคนก็นับถืออะไรก็เอามาให้หมดแหละมีเงินมีทองมีลาภก็ไม่เปิดเผยรับก็รับไปแล้วก็เอาไปเก็บไปเป็นส่วนตนที่ไม่ให้ใครรู้ได้จนตายแล้วก็โอ้มีเยอะมาเปิดเผยหรือไม่ก็ผ่องทายไปให้ญาติในติโกโยติกาให้อะไรไปท่านเสริญได้ยศได้กันอย่างเป็นอยู่นะที่จริงแล้วทิฏฐิ10เนี่ยก็คือตัวสำคัญที่จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เข้าใจอย่างที่ทะลุแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้จริงๆถ้าเข้าใจไม่ถ่องแท้เข้าใจจนทะลุเอาไปปฏิบัติได้ไม่ถูกต้องมันก็ปฏิบัติไม่ได้สิใช่ไหมไม่เข้าใจแล้วก็ดูไม่พูดถึงเลยทิฏฐิ10นี่ไม่พูดถึงเลยหรือใครเคยได้ยินมาก่อนไหมที่ไปศึกษาสำนักไหนๆมาทั้งหมดทั้งมวลมีใครไหมมีไหมก็หลายๆคนไปหลายสำนักหลายคนไปโตไปเป็นศิษย์เอกในแต่ละสำนักมากันเยอะมีไหมหลายที่นี่คือสองก็เป็นพระหูแล้วนะพระหูสองเนี่ยสองที่ก็เป็นพระหูละไปหลายวัดแล้วนะ สัมผัสนิดเดียวก็ถอยนั่นแสดงว่าไม่ศึกษาจริงมันรู้ทันทำเป็นฉลาดใครมาที่นี่เดียวแล้วก็จะถอยมันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละมาโศกเนี่ยมาเดียวแล้วก็ถอยมันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันน่ะเมื่อไม่เข้าใจจริงก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะทิฏฐิ10นี้ตั้งแต่หมวดอาตมาให้จำเป็นหมวดแล้วมันจะเกี่ยวข้องโยงกันเป็นหมวดหมวดละ 3ข้อ10ยกไว้นะผู้ใดเห็นในโลกนี้มีสมณะอย่างนี้แหละเป็นผู้ที่แจกแจงโลกนี้โลกหน้าได้อย่างกระจ่างสัจฉิกตวาอย่างแจ้งสว่างอย่างเห็นแจ้งเห็นจริงเลยก็สมณะรูปนี้แหละเป็นสมณะพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาเป็นสมณะพราหมณ์ผู้ที่ดำเนินชอบปฏิบัติชอบก็ต้องตามพิสูจน์ก็จะเห็นได้โอ้โลกนี้ยังมีสมณะอย่างนี้นะผู้ใดเห็นว่ามีอยู่โอ้มีอยู่นี่องค์นี้แหละเราต้องเรียนรู้ตามเข้านั่งใกล้เงี่ยโสสดับรับธรรมเอามาปฏิบัติพิสูจน์นะข้อที่1ทินนังที่2ยุตยิตถังข้อที่3หุตตังทิฏฐิที่1ทินนังแปลว่าได้ให้ถึงซึ่งการได้ให้ทินนังไอการได้ให้นี่ให้ไปทั้งกายทั้งรูปวัตถุและได้ให้ถึงซึ่งการได้ให้ใจก็ได้ให้ด้วยสละด้วยให้หรือสละหรือเอาออกไปให้แล้วเอาออกไปอย่างนี้มีจริงในโลกไม่ใช่มีแต่บุญแรงให้อย่างบุญแรงให้ยังเหลือเชื้อการอาลัยอาวรณ์การคิดเอาคืนให้ยังบุมแรงการเอาคืนด้วยวิธีการกลวิธีในโลกนี้มีอย่างนั้นเท่านั้นนะให้ไปเพื่อที่จะได้มาอย่างน้อยได้รับความเคารพนับถือได้บุญคุณเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณอย่างน้อยหรือแม้ว่าเข้าใจแล้วว่าให้ดีแต่ก็ยังเหลืออยู่ในใจมันยังเป็นรูปเป็นอรูปอะไรก็แล้วแต่ว่ามันยังเป็นเราเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราอะไรอยู่อย่างนี้มันก็ยังไม่ได้ให้หมดนี่คือลักษณะการให้นะเพราะฉะนั้นถ้าอ่านจิตวิญญาณอ่านจิตเจตสิกอาการทางใจของเราเนี่ยไม่ได้ละเอียดอ่านอาการไม่ได้เลยมันก็จะล้างการได้ให้ออกไปจนสุดที่สุดวิธีสุดทุกอย่างนี่ไม่ได้ยึดถังวิธีการพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าพิธีกรรมอะไรทางศาสนานี่เป็นพิธีกรรมเพื่อที่จะทำให้เกิดจิตวิญญาณเจริญทั้งนั้นยึดถังพิธีกรรมซึ่งอาตมาแยกกรรมไว้3กรรมคือกิจกรรมพิธีกรรมและก็พฤติกรรมกิจกรรมก็คืองานทั้งหลายทั้งแหล่ที่เป็นงานเกี่ยวกับวัตถุงานเกี่ยวกับการสร้างการก่อการผลิตการกระทำอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่เรียงหรือว่าสิ่งที่จะเกิดผลทางกายเกิดผลทางกายเป็นหลักเป็นรูปธรรมเป็นหลักนั่นคือกิจกรรมคนต้องทำต้องมีกิจต้องมีอาชีพต้องมีกรรมมันตะในด้านอย่างนี้ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เพื่ออาศัยและเพื่อเกื้อกูลเลี้ยงดูกันอยู่ในโลกนั่นคือกิจกรรมส่วนพิธีกรรมนั่นก็คือมันมีงานอย่างนี้เรามีงานมหาปรณานี่เป็นพิธีกรรมเป็นองค์ประกอบของพิธีกรรมปรุงแต่งขึ้นมาได้ปรุงแต่งขึ้นมาจนกระทั่งมีการไหว้การกราบการกล่าวการเปล่งการอธิษฐานการสวดการอะไรตามพิธีทั้งนั้นมีรูปพิธีจุดธูปจุดเทียนทำนู่นทำนี่มีอะไรนั่นประดับประดามีอะไรประเทืองให้มันเขื่องมันรู้มันยิ่งมันใหญ่ทางโลกเขาก็ทำราชพิธีนี้เป็นต้นโอ้โหอลังการใหญ่โตประกอบเพื่อโน้มน้าวจิตวิญญาณของคนให้เห็นความสำคัญให้เห็นความยิ่งใหญ่ให้เห็นเป็นจุดมุ่งไปสู่ สร้างศรัทธาสร้างปัญญาสร้างจิตให้เป็นหนึ่งหรือว่าให้เกิดการรู้ให้เกิดการขัดเกลาพิธีกรรมก็จะเป็นงานอย่างนั้นต้องมีอยู่ในสังคมตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่ไม่รู้เรื่องของอะไรเนี่ยเขาก็มีพิธีกรรมของเขาตั้งแต่คนชาวป่าชาวดอยชาวป่าชาวเถื่อนเถื่อนสมัยตั้งแต่หมื่นปีที่แล้วอะไรก็ตามตั้งแต่ยังหนุ่งใบไม้ตุ่มบุ่มบุ่มบุ่มบุ่มบุ่มอะไรก็มีพิธีกรรมยิ่งมากด้วยกิจกรรมสิน้อยรุ่นแต่ตอนโน้นนาก็ยังไม่ทำสวนก็ยังไม่ทำเก็บป่าเก็บพืชธรรมชาติกินไปตามเรื่องตามราวยังกินเนื้อสัตว์ก็ล่าสัตว์กินไปตามเรื่องตามราวไม่ได้ทำอาชีพการงานอะไรกิจกรรมไม่ต้องอุดมสมบูรณ์วัตถุดิบของโลกมีมากมายเยอะแยะไม่ต้องแย่งต้องชิงกันหากินกันไปแต่ละวันแต่ละวันเลื้อแหล่ไม่ได้พลานพลาอะไรมากมายยังไม่มีเรื่องมากเพราะงั้นกิจกรรมก็น้อยทำงานอาชีพการงานอะไรเป็นโรเป็นพายน้อยพิธีกรรมเยอะเพราะนั้นจะพิธีกรรมเยอะเชื่อจิตวิญญาณเชื่อพลังงานทางวิญญาณอะไรไปตามเรื่องก็เน้นเรื่องพิธีกรรมเยอะมีพิธีกรรมมากการเป็นอยู่ไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยจะกินจะอยู่จะนั่นจะนี่อะไรก็พิธีประเดี๋ยวก็ไหว้พระอาทิตย์เดี๋ยวก็ไหว้พระจันทร์เดี๋ยวก็ไหว้แม่น้ำเดี๋ยวก็ไหว้ภูเขาอะไรไปเรื่อยเยอะดึกดำบรรจะเป็นอย่างนั้นพิธีกรรมก็จะเยอะทางจิตวิญญาณแทบทั้งนั้นแล้วก็เชื่อทางจิตวิญญาณไปในรูปนั้นกันจนกระทั่งวิวัฒนาการมาถึงทุกวันนี้แล้วพิธีกรรมก็น้อยพิธีกรรมมีอยู่เหมือนกันไม่ใช่น้อยหรอกแต่ว่ามันประยุกต์เป็นพิธีกรรมไปในเชิงทั้งโลกโลกีกันมากขึ้นมีผลไปทางลาภยศสรรเสริญโลกียสุขประกอบไปทางนายทุนเป็นทางลาภนี่แหละทางลาภทางยศสร้างลาภสร้างยศเป็นศักดินาเป็นนายทุนเป็นเชิงอย่างนั้นมากขึ้นก็กลายเป็นพิธีกรรมของมนุษย์ของสังคมขึ้นมาเยอะจนกระทั่งถึงรัฐพิธีราชพิธี อะไรพิธีขึ้นไปเยอะแยะแม้แต่งานเทศกาลงานมหกรรมงานอะไรเรียกงานเทศกาลงานอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันประยุกต์มาจากพิธีกรรมทั้งหลายเป็นงานที่งานลอยกระทงงานสงกรานต์งานปีใหม่กันด้วยกันนั่นแหละงานปีใหม่ก็จะมีอะไรคือเป็นเรื่องที่จะใช้จิตวิญญาณให้มีองค์ประกอบของงานมนุษย์นี้เพื่อที่จะให้เกิดจิตวิญญาณเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่ดีของมนุษยชาติของสังคมศาสตร์ของมนุษยชาติที่จะเกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณนี่ก็ไปก็มันเป็นรูปเรื่องไปอย่างนั้นนะนั่นคือยิฏฐังนั่นคือพิธีกรรมต่างๆต้องมีส่วนหุตังนั่นคือไม่ใช่รูปของพิธีลึกเข้าไปในรูปของพิธีเป็นจิตได้สังเวยจิตได้สังเวยคือจิตได้ให้ทิมนังยิทังหุตังนี่ก็เกี่ยวข้องให้ชัดเจนว่าเราได้สละเราได้ให้เราได้เข้าถึงความเป็นจริงจิตได้เข้าถึงความเป็นจริงอย่างนั้นจริงไหมสังเวยก็คือได้ให้แก่สิ่งดีๆสมัยโบราณก็จะเป็นเทวนิยมเพราะฉะนั้นการสังเวยก็จะสังเวยได้ให้แก่สิ่งดีๆก็คือให้แก่พระเจ้าให้แก่สิ่งสูงสุดสลัดออกไปในสิ่งที่สู่สิ่งที่ประเสริฐสลัดออกไปสู่ที่สิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีที่สุดเราได้ถึงจิตวิญญาณเราได้เป็นอย่างนั้นจริงไหมหุตังบวงสรวงสังเวยได้ให้ได้สังเวยนะมันมีลักษณะเนื่องกันวิธีทานตั้งแต่รูปธรรมเป็นรูปที่พูดกันรู้เรื่องได้ให้จนกระทั่งมีรูปแบบที่จะให้ยิฏฐังเมื่อมีรูปแบบมีองค์ประกอบเยอะแยะแล้วจิต สอดคล้องอีกไหมนี่คือความหมายของทิฏฐิสามข้อที่เป็นปฏิสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมมันไม่ได้แยกกันหรอกมันไม่ได้แยกกันมันเป็นองค์รวมเป็นลักษณะของเป้าหมายที่แท้คือได้ให้องค์ประกอบของมันก็คือยิฏฐังการตรวจสอบจิตก็คือหุตังไปถึงขั้นสุดยอดได้ตรวจสอบจิตของเราก็คือหุตังได้ให้ไหมได้สละอย่างถูกต้องสะอาดบริสุทธิ์หมดหรือไม่นะจริงๆแล้วมนุษย์ชาตินี่มีเป้าหมายเพื่อที่จะมีอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะมีกิจกรรมก็ตามพฤติกรรมของคุณนั่นแหละทั้งหมดนะเป็นพฤติกรรมที่จะเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์เสียสละไหมคุณจะประกอบกิจประกอบการอะไรก็ตามใช่คนเราก็จะต้องทำต้องมีกรรม